Ve şunu da söylüyorum. Gidip hani sizin siteniz de çok uygun. Buraya bırakırız. Burada güzel güzel takılır zaten insanlar besler diye düşünüyorsanız bu konuda da yediğimiz fırçalardan dolayı bu konuya da bu yolu da kapatmış olayım ben sana. Ve lütfen şimdi anlatır mısın? Yeni bireyimizin adı nedir? Hayırlı olsun öncelikle. Şimdi adı yok öncelikle. Yani eve gelişini de anlatayım. O çok önemli bir şey. Çok gurur duyuyorum kendimle. Bir kere bile Ali'ne tamam kedi alacağız gibi bir laf etmedim. Büyümen lazım, kediye bakabilecek misin? Aydın'da tatlı olur falan filan diye kafasını karıştırarak her seferinde konuyu kapattım. Yani çok da zor olmuyor zaten bir yaşta. Ay kedi olsa, yoksa bir kaplumbağa mı alsak falan diyerek her seferinde işte konu açıldığında kapattım. Bürge benim ne kadar sinsi çalıştığımı fark etmediği için ağzından tamam o zaman alalım gibi bir laf etti. Sen ne aşamada çalıştın? Buyurun, Yani bu 4 yıldır. anlattığın şeyde. 4 yıl Bu boyunca. cevabı hiç söylemeden mi yani? Bu cevabı Hiç. vermeyerek mi? Kedi Sinsi alacağız çalıştın. gibi bir şey söylemedim haline. Ama olayı da her zaman sıcak ve gündemde tuttum. Ve Bürge söyledi. Ondan sonra gideceğiz, yarın gideceğiz gibi bir lafı da son günlerden birinde etti. Yarın gideceğiz, kedi bakacağız. Ondan sonra ya bu çocuğa da böyle yaptın dedi. Ben şey dedim. Benim ağzımdan bugüne kadar kedi alacağız diye bir laf çıkmadı. Sen söyledin. Ama madem bu kadar istiyorsun, ben kedi almaya hazırım dedim. Ve kedi artık böyle net bir şekilde gündemimize girdi. Ondan sonra bugün gittik. Ayrancanın sonunda böyle bir veteriner var. Orada sahiplendirme böyle bir yazı yazmışlar. Bir dolu kedi var. Biz de uzun zamandır sizi bekliyorduk diye böyle kedilerin sahiplendirilmesi için. Ben şöyle bir baktım, cins kedi var mı falan. Onları aldılar abi dediler. Böyle altta yavru kediler vardı. Çok da mutlulardı. Kardeşler ve anne aynı şeyde ortamda. Boğuşuyorlardı, boğuşuyorlardı. Bir ara böyle bir dolu kedileri çıkarıp çıkarıp baktık. İlla kız istiyoruz, kız istiyoruz falan diye. Kız Ondan sonra istiyoruz derken dişi kediden dişi bah. kedi istiyoruz falan diye. İşte Alin'le konuştuğumuzda kız olsun, kız olsun falan diye. Yoktu. Yani istediği o siyah beyazlardan birini seçti. Onların üçü de erkekti. Ondan sonra olsun ben ona gene de kızım diyeceğim dedi. Tabii dedim ben. Kim itiraz edecek falan diye. Oldu şey kimliği çıkarırken Kedinin psikolojisini bozmayın yalnız. kedinin bozulacak tek şeyi psikolojisi değil gibi geliyor bana. Nur bir dakika Evet heyecanlıyım hikayeyi dinliyorum. bir anlatsın da gel. Evet. Ondan sonra aldık kediyi ben kimliğini şey diye çıkarttım. Eski usul kimliklerden. Ali'nin kedisi diye. Hani kendi ismi soyadı olmasın da mesela Ömer oğlu Mustafa falan filan olur ya eski lakaplar E falan. Bürge'nin de ismini yazdırsaydın bari. Bürge kızı Ali'nin şeyi kedisi. İstersen Mustafa Zeki Öğüncü'n oğlu Fahir Öğüncü'n arkadaşı Ege Kayacan'ın kızı Alin Kayacan'ın kedisi Pardon diye. niye benim orada benim niye ismim yok? Senin Mustafa Zeki Öğünç mü baban? Hayır. Yani kendi cevabını kendin verdin. Kendi cevabını E niye kendim. orada Fahir'in ismi niye benim ismim yok? Ya Mustafa Zeki Öğüncü'n Ha. oğlu. Oğlu olmak gerekiyor. Pardon da yani tabii ki bu ayrıcalıktır. Ondan sonra geldik eve. Oynadık mı oynadık falan filan. Şey bir noktadan sonra ben bir kere çok mutluyum eve kedi geldi diye. Zaten çok uzun zamandır Kaç aylık istiyordu bir kedi falan. bu arada? 2 aylık ve 2 aydır da anne sütü emiyor. Bu arada ücret falan vermediniz değil mi? Bir para Vermedik. vermediniz. Yani öyle sahiplendirmek amaçlı Sahiplendirme mı tam tutuyorlar anlamıyla. o veterinerde kedileri? Nasıl Valla oluyor? Oraya nasıl toplanıyor kediler? büyük Valla ihtimalle sokaktan bulanlar getiriyormuş. Efendime söyleyeyim. Hatta bazen veterinerler kendileri rastlıyorlar. Ay itibariyle belli dönemlerde sokakta bir sürü yavru kedi oluyor. İnsanlar da işte bulup bunları ay yazık bunlar sokakta telef olacak diye getiriyorlar. Veterinerlerin çoğu da yani ben daha doğrusu bildiklerimin hepsi ay canım yazık kıyamam deyip alıyorlar. Orada işte besliyorlar. Efendim sahiplendirmeye çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Sahiplendirmezlerse de zaten hani kendi ayakları üstünde duruncaya kadar da bakıyor. bakımına devam Yani ediyorlar. zaten şimdi veterinerin bir hayvan dostu olduğunu tahmin ederiz. E Yani tabii bir ki. veterinerin herhalde en çok ettiği laflardan biridir. Ay canım kıyamam. Yani doktorlar da eminim insan seviyorlardır, insana bağlılardır meslekleri gereği, karakterleri gereği de ama ay canım kıyamam demiyorlardır. Yani hasta. Ay canım kıyamam ben ona köfte alacağım şimdi falan demiyordur hiçbiri ama veterinerde öyle bir durum var. Bir kere ben zaten yaptığım şeyden çok mutluyum. Yani o gidip de marka kedi peşinde koşmamak o Tabii. kadar Ha hoşuma o bir gitti ki şu şanstır zaten hareket. Ege'ciğim. Mesela Paşa biliyorsun. Ankara kedisinin Hasosu. hasosu dedikleri. Ya Ankara'nın kendi ilk kedisi yani diyen abi. hakikaten kendi ayaklarıyla geldi. Dolayısıyla o bir şans meselesi. Ama diğer bizim pilav tamamen ne derler ona? Sınavla mı geldi? Evet, KPSS'yle geldi. Yani şansla gelmeyen kedi ne demek? Yani şansla gel dedim. Yani dışarıda o kadar cins kediye rastlayamıyorsun. Hani rastlıyorsun da işte hani onlar evden bir kaçmış oluyor ya da sahipleri terk etmiş oluyor. Büyük kedi oluyor. Öyle yavru kedi olarak bulma ihtimalin bayağı zayıf. Ve şey yani ben markacılıktan çok uzak bir adam değilim. Yani onun yalanını söyleyeceğim. Önemli olan markası değil. Hakikaten bazı şeylerin marka olmasına özen gösteriyorum. Marka olmasına özen gösterme kalite dışında bir şeyin üstünde belli markalar varsa bazen çok da hoşuma gidiyor. Gururumu okşuyor ama bari kedinin markasıyla da hava atmaması lazım diye insanın bir düşünce vardı ve o düşünceye uygun davrandığım için mutluyum bir kere. Yavru kedi zaten ha İran kedisi, ha Siyam kedisi. Yavru bir kedi adı üstünde ve çok güzel oluyorlar yavruyken. Eminim bizimki biraz büyüdükten sonra hiçbir şeye benzemeyecek. Tam o bildiğin sokak kedisi çünkü. Yok. Çok mu küçük şu anda? Çok küçük canım. Ne kadarlık? Ali'nin tek eliyle tutuyor. Ve bırakmıyor. Kaç aylıkmış? İşte 2 aylık. Ha, 12 aylık. Temmuz doğumlu. Ay ne kadar güzel. Ve o açıdan mutluyum. Hakikaten de bir sahibi oldu falan filan. Nereye ayırdınız? Kedi kumunu nereye koydunuz? Kedi kumunu tuvalete koydum. Mamalar alındı. Tabii bir tonda masraf yapılmış olması lazım. Bunun tasması var. O yüzden var, kediler efendim. Bedava zaten. Şu anda bir adı yok ama. Adı yok. Adil iki tane isim önerdi. Birisi beni çok şaşırttı. Melez diye bir isim verdi. Melez. Nereden biliyorsun sen Melez'i? Melez bir çiçek adıdır dedi. Uzatmadık biz. Melez kız ismiydi değil mi diyerek vazgeçti. Arabada böyle eve giderken veterinerden. Melez kız ismidir diyerek vaz mı geçti? Çok tartışmadık ne olduğunu. İkinci isim olarak Kiraz düşündü. Kiraz da kız ismi dedim ben. Yo benim Kiraz diye hem kız hem erkek arkadaşlarım var dedi. Yani çok tartışmadık öyle bir yoldu. Zaten Ali'nin tartışmaktan mı çekiniyorsun Ege? Valla ben şu aralar bazı konularda o kadar mutluyum ki. Evde Ali'nin sözünü dinlemeyen birisi oldu sonunda. Onun istediğini yapmayan birisi var ve ne olduğunu şaşırıyor işte. Ne olacağını bilemiyor. Baba bu benim dediğimi yapmıyor falan filan diye. biz her dediğini yapıyoruz ama yapmayabilir hayvan. Ve de yani el kadar hayvan başı dik bir şekilde. Gerçi çok dik değil bazı şeylerde değişik pozisyonlar alıyor ama. Evde dolaşıyor o açıdan çok mutluyum. Yalnız biraz miyavlıyor mu kediler, yavru kediler? Onu miyavlar tabii. Senin sürekli yavru kedin var mıydı? Ya işte bu pilavdan ben... Yavru geldi değil mi sana? Pilav şöyle oldu. Yavri. Yavri yavri geldi. Pilav yeni doğduktan işte bir ay sonrasında, 1,5 aylıkken falan geldi. İşte Pelin dayanamamış. Ay bu bizim olsun çok güzeldi. Pelincin dedim yani. Buna dedim bakamazsın. Ben hiç işiyle uğraşamam. Bıyık bu kendi yani sürekli ilgi ister, alaka ister. Ben bununla uğraşamam. Sen de beceremezsin. Olmaz dedim. Olurdu olmazdı. İşte 2-3 gün kaldı. 2-3 gün boyunca işte geceleyin miyavlamalar, mıyır mıyır, işte sesler, işte ne bileyim yatakta yanında yatmaya çalışmalar falan. İki kedi yaptı mı birbirine? Tabii paşa hiç sevmedi, hiç haz etmedi bu konuda. Zaten paşanın da psikolojisi bozuldu. Biz de bunun üzerine dedik ki bunu annesi daha iyi bakar, bu böyle olmaz diyerek işte aşılarını falan yaptırdıktan sonra annesinin yanına bıraktık. Aradan işte bir ay kadar geçtikten sonra bir gün ansızın kapı çalıverdi diyeceğim. İşte kapının önünde bir baktık pilav biraz daha serpilmiş, biraz daha kendine çeki düzen vermiş. Eve girdi ve bir daha çıkmadı. Yaklaşık da 2-3 haftadır bizlerle beraber aynen devam ediyor. Çok da mutlu yani. Daha uzun olmadı mı ya 2-3 haftadır? Ya bilmiyorum, bana hep 2-3 hafta gibi geldi. Belki daha uzundur. Belki bir aylık bir süreden bahsediyordu olabilir yani. Demek ki o devam eden ilişkinizin heyecanı hala ilk günkü ilk gibi. İlk günkü gibi heyecanlı. 2-3 haftadaki gibi. Yani biz sıkılmış olsaydık 2 senedir biz de falan da diyebilirdim. Çok da hani iyi huylu da bir kedi. İyi huylu dediğim hani normalde de bir sürü Yalnız biraz bu açıklamaların Paşa'ya ayıp olmuyor mu? Çünkü Paşa hakkında 2 gün önce bize çok ağır konuştu. Yok o da düzeltti psikolojisini. Yani Paşa hakkında kötü konuşuyor, sonradan pabucu dama atılmış gibi oldu yani Paşa'nın. Ben dinleyicilerimize o durumu bir anlatabilir miyim? Çok ağır konuştun kimi yani. Kimi dinlediklerini bilsinler, ne tip insanları. Hepimiz hayatımızın her şeyini açıyoruz burada. Çünkü zamanında saçma sapan bir sloganımız vardı. Samimi miyiz diye. Bu soruya samimiyiz diye cevap niye vermek için bunları söylüyoruz. Saçma sapan demeyelim canım, şimdi niye öyle diyorsun? Çok fena bağladı bizi. Her türlü ayrıntıyı samimi miyiz? Başlığı altında verebiliyoruz. Kapsamında söylemek zorundayız. Yukarıda kantinde Oktay'la otururken Fahir yüzü asık geldi. Ne oldu dedik. Kediyle kavga ettim dedi. Ne oldu? Evi otel gibi kullanıyor deyip biraz küfür ettikten sonra benim paramla yiyor, içiyor, ondan sonra geziyor. Eve de yemekten yemeğe geliyor. Meğer benim paramla yaşıyorsa o evde biraz oturacak diye bir bağırdı. Yani, yani küfür, bağırdı. Küfür derken onu düzeltelim. Yani hay Allah falan gibi. Hay Allah. Yani, ya Allah da, Allah falan ya, diyor. Yani, lanet olsun. Yani. Ağzından çıkan en kötü laf oydu yani. Evet, onu söylemek istemedim ben. Ha, olsun. Ya, ben onu, de yani, söylemek istemedim ama samimiyiz tabii ki dolayısıyla. Ha, benim ben. Oradaki sıkıntım da şuydu. Yani insan kedi besliyorsa onun bir kedilik vazifesini de yerine getirmesi lazım. Yani ilişkiler hep böyledir ya, herkesin bir vazifesi vardır. O vazifeyi yerine getirmediği zaman ben kendimi kullanılmış hissediyorum. Gelecek işte oturacak. Ben iki seveceğim. İki seveceğim dedim. Beş dakika dizimde oturacak. Tamam, benim bütün elektriğimi alacak. Sonra git nereye gidiyorsan bir iki numara yapacak. Ateşten atla demiyorum ya, sana. Yani ateşten var. Atla demiyorum. İşte git orada işte televizyonu açınca bak televizyon, o da benimle beraber seyretsin. Benim bir şey, aa kediyle beraber televizyon seyrediyoruz. Bu tür şeylerden bahsediyorum. Bunların hiçbiri yok. Eve gel, yemek ye, pırır dışarı. Eve gel, yeme, geceliğin evde kalmamalar. Efendim nerede olduğu bilinmiyor. Sadece yemekten yemeye geliniyor. Bunlar tabii sinirimi bozmuştu. En son iki gün önce ben gerekli uygulamaları yaptım. Eğitim programını aldım. Bugün hakikaten aramızda adeta bir şey vardı. Dostluk havası esiyordu. Ne o, yaptın uygulama deyince? Anlamadım mı? Sinirlendim. Biraz şey yaptım. İşte dışarıdan geldiğinde hemen içeri almadım. Bir 2-3 dakika kadar dışarıda bekletip ondan sonra içeri aldım. Sonra seni daha çok sevdiğini anlayıp hemen kucağına mı geldi? Bu geldi geldi valla, gerçekten geliyor. Yani öyle bir bence, güzel tarafı. Bence güzel politikayı öğrenmiş senin paşa. Tabii, ben tabii. Sana söyleyeyim. Benim çok param. Güvenme, çok inanma yani. Yok, inanmıyorum. Diplomatik zaten. Diplomatik bir ilişki yürütüyor gibi geliyor bana senin. Çok özür dilerim Oktay. Zaten. Az önce samimi miyiz sloganında ne vardı dedin ya. Hı hı. Serkan Göktaş'tan gelen maili okuyorum. Bak, samimi miyiz sloganı yüzünden şu tip şeyler. Buyurun. Ege'cim, Pet Shop'tan gönlüne göre bir cins kedi almak yerine veterinerden sahiplenerek sanki bu operasyonu bedavaya getirmeye çalışmış gibime geldi. Şöyle düşünüyorum da şimdi cins bir kedi almaya kalksan Ege'cim 200-300. Ama Serkan Bey çok yani akıllı bir dinleyicimiz olduğu bunlar, için bunu yani bu bizim benim hiç aklıma gelmedi ama bak şimdi yani bilmiyorum hep olabilir. Samimi bir sloganı yüzünden başımıza gelen şeyler. Yani orada ben onu sahiplendirme şey falandı. Ve yemlerine de para verdim Serkan Bey. Ne kadar para verdin Ege? Çok bir para vermedim. Ne kadar? Hayvan ne ama kadar yemdi? Sanki pet shop'tan alınca yemlerine para vermeyeceğim. Ben bugün patates yemeğini dökerken bu hayvanı patatese alıştırırım dedim. Şöyle söyleyeyim, ev yemeğini alıştırma. Benden sana sadece naçizane. Fahir ondan sonra hep pizza yiyecek hayvan. Dışarıdan isteyecek. Ya Fahir bir de çok özür diliyorum da kediyle evi otele çevirdin diye kavga eden bir adamdan ben hayvan tavsiyesi almaktansa. Hayvan tavsiyesi demiyorum. Hayvan. Dinleyicilerimizden ben, özellikle yeni kedi sahiplerinden ben bu kadar miyavladığını unutmuşum yavru kedinin. Bizim eski kedi vardı. Bir merhabası vardı. O köşesine otururdu. Ama zaten emekli gibi oturuyordu. O yavruluk yani. Sürecini bir süre geçirmedi mi? Yani her kedi olduğu gibi bir süre yavru oluyorlar. Ondan sonra büyüyor. Yani kedi dediğin şey. Çok hatırlamıyorum o zamanları. İşte o yüzden zaten çok aklımda yok. Bu dönem geçer herhalde ya. Çok uzun herhalde sürmez. Herhalde geçecektir de. Akşamleyin siz onu nerede uyuyacağını bir düşünün. Özellikle bu gece. Onu bir siz şimdi Alin'le beraber bir de kedi olacak. Kedi de nerede yatacağını söyleyeyim Ege'ciğim sana, o yaşlardaki kedinin, o yaş grubundaki kediler için boynunda böyle gelecek. Boyun şuraya, severim diyor. Boyun seviyor, şuralara gelecek böyle, sen kafanı yan çevirdiğinde lap diye buraya tırmanacak ve o patileriyle orayı da böyle bir hafif kendine yer edecek şöyle hani güzel. Benim boynumun öbür tarafında Ali'nin ayakları var ama. İşte Ege'ciğim bir tarafında Ali'nin ayakları, bir tarafında da kedinin küçücük patileri, o sevimli patileriyle mışıl mışıl huzur dolu geceler seni bekliyor. Valla o konuda tecrübeli dinleyicilerimiz varsa tecrübelerini, bilgilerini, görgülerini bizlerle paylaşmalarını bekleriz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Bu arada veterinerde çok güzel bir şey de gördüm. Yani kim bırakıyor, yavru kediler nasıl veterinere gidiyor konusunda. Orada bir genç hanımefendi vardı. Ve şey konuşuyorlardı oranın sekreteriyle. Benim size ne kadar borcum kaldı falan filan. O getirdiğiniz kediler falan. Bir takım insanlar sokaktan kedi bulmakla yetinmiyorlar. Bırakıyorlar ve bir temel bakımlarını da üstleniyorlar galiba. Yani kedi sahibinin verdiği paranın belki altındadır. Çok şey yaptıkları için, çok kedi getirdikleri için, ama hakikaten bütçe ayırıyorlar. İşte o kız orada, benim ne kadar borcum vardı size, hiç elinde kedi medi yok, geçen getirdiklerimle beraber falan filan diye böyle bir konuşma yapılıyordu. Hakikaten öyle bir hayvanseverlerin veterinerlerle böyle güzel bir ilişkisi var. Çok da şey, bence mutluluk verici bir şey. Keşke daha yaygınlaşsa, daha sistemli hale gelse. İşte bu sokaklardaki köpekler de böyle hayvanseverlerin sayesinde daha iyi yaşamlara kavuşsa diye düşündüm. Bu arada Suat Bey'den de mesaj var. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a göndermiş. Ege, yanlış anlama, hiç radyo dinlemeyen biri olarak sizin sayenizde radyo dinler oldum bir yıldan beri. Sizler Ege, Fahir, Oktay olarak içinizden birinin programdan ayrılması programın tadını kaçırır. Sadece e-mail'i okumadığınız için böyle düşündüm. Sizler harikasınız, teşekkürler demiş. Bana mahkumsunuz yani. Suat sana Bey, mahcup, bir taraftan da mahkumuz. Niye canım, biz sana ayrıl demedik ki, git demedik ki. Suat Bey benden benim gönlümü... Suat Bey de öyle demedi de sen öyle anlamışsın. Benim gönlümü almaya çalışır gibi size şey dedi. Hiç bana güvenmeyin, adamı hoş tutun dedi. Yine bak yanlış anladın Suat Bey'in mesajını. Yine yanlış anladın. Bir mail daha atmak zorunda kalacak Suat Bey. Hiç gerek yok Suat Bey. Hiç gerek yok. Çok iyi anladık. Program bittikten sonra biz anlatırız ne olduğunu. Telefonumuz 444-2406 sevgili dinleyiciler. Kedi sahiplerinden, özellikle yavru kedi kedilerinin yavruluk dönemini iyi hatırlayanlardan tavsiyeler bekliyoruz. Bunun miyavlaması, mıyırdaması ne kadar sürecek? Pek sevimli bir hayvan. Ben zaten kediyi pek sevimli bulmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ali'nin onu beğendi diye. Şimdi bence daha önemli şey ismi yok. İsmi yok. İsmini Alin koyacak diye mi herhangi bir... Senin aklına bir şey gelmedi yani, bıraktın. Alin koysun bıraktım, diye tabii mi? Tabii canım yani. Ben... Peki niye kabul etmediniz o zaman? Melez ya da Kiraz, ikisi de... Kendi vazgeçti canım. Bir ara isimsiz olsun dedi. Ama tartışmak yerine mesela Melez'in bir kız ismi olduğuna inanıyorsa... Ben hepsine çok güzel dedim. Ha, güzel dedin. Çok güzel bir isim. Vazgeçti. Dedi. Hiç şey yapmayayım diye kendisi var. En son isimsiz olsun dedi. Aa evet, isimsiz isimsiz diye çağırırız dedi. Kedi dedim diye çağırın. O da şey, hayır isimsiz olacak. Biz onu kızım diye çağıracağız dedi. Ben yani... Tartışmadım. Kediyi kızım diye çağıralım, ne olacak? Alice Cooper da gerçek ismi başka ama sahnede Alice kadın ismi kullanıyor. Ben bu arada çok ince bir şekilde kedinin ismi Disco olsun mu? Çok saçma dedi. Slash olsun mu dedim. Onu da beğenmedi. Ondan sonra da kasmayayım dedim. Çocuğu yönlendirmeye çalışmayayım dedim. E tabii canım. Şimdi halbuki Slash olsaydı mesela. Ne kadar güzel. Çok havalı olacaktı. Ali'nin kendi koymuş gibi. Ve daha çok sevecekti ismi. Ege. Yani o mesela sen gelecektin, kedinin adı Slash. Aa Ali mi buldu bunu falan diyecekti. Ali karar verdi falan. Biz de çok harika falan diyecektik. Hemen anlaşılacaktı Ali'nin buldu gibi bir durum var. Hadi bakalım. O zaman sen şimdi eve gittiğinde kediye isim bulunmuş olabilir. Bürge bir isim önerdi. Benim çok hoşuma gitti ama Ali'nin çok sevmez onu. Ne? Muhtar. Çok güzel kedi ismi değil mi? Muhtar mı? Aha. Muhtar diye çağırsan. Zor olur Ege'cim. Şimdi yarın öbür gün, çünkü o kedinin dışarı kaçma olayı olacak. Biraz daha ele avuca geldiğinde. Dışarı kaçtığında siz sokakta Ali'yle beraber Muhtar diye çağırıyor olacaksınız. O yüzden biraz daha böyle havalı bir isim. Bir de çok özür dilerim ama yani. Araba altına eğilip Muhtar diye bağıran bir Ege'yi görmek istemiyorum ben. Yani kaybolması hadi neyse yani, o çok kötü bir olasılık da. Evin içinde de Ali'nin henüz seçme ve seçilme yaşına gelmeden önce evin içinde o kadar çok muhtar demesini ister misin? Valla basit demokrasiye giriş olarak önemli düşünüyorum. Çünkü Ali'nin evde tiran olarak dolaşıyor. Veya voyvoda. Sevimli voyvoda Ali'nin Kayacan. O yüzden böyle... Nasıl o hale gelebiliyor? İşte birileri her dediğini yapıyor. Ve... Birileri derken o evde benim tanıdığım Ali'den başka iki kişi var. Diğer nüfus diye. İstersen şey yap. Bürgeyle konuşup isyan çıkarabilirsiniz. Voyvoda'ya karşı. Evet, çok mantıklı. Yani bilmiyorum neler. Tabii demokrasilerde isyan olmaz da daha demokratik bir şey. Bir medeniyetinde şey yapmak istemem yani. Huzursuz etmek istemem ama. Yani çok şikayetçi ve eziliyorsan, ezildiğini düşünüyorsan diyorum. Sevimli Voyvoda lafı benim çok hoşuma gitti. Sevimli Voyvoda Ali'nin maceralı. İstemiyorum. Yalnız hakikaten çok değişik. Ben Ali'ne kedinin o kadar kucakta gezdirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ondan sonra da şey dedim. Sonuçta bu hayvan sokak kedisi. Sokak kedisi de bugüne kadar sokaklarda yaşamayı öğrenebilmiş hayvanlar. Bu kızın elinden de kurtulur. Arabalardan kurtuluyorlarsa falan diye. Ve hakikaten kutulara sokuldu. Ben böyle şimdi mutfağa topluyordum. Ali'nin de odasında oynuyor. Her seferinde böyle bir kapıdan gidip bakıyorum. Bir şey yaparken yakalanmış gözüyle bakıyordu. Oynuyoruz. Oynuyoruz diye. Ama kedi bir örtünün altında, bir kutunun içinde falan. Mesela ben mutfakta böyle bir şeyler yaparken ses geliyor. Çekmece açıp kapanma sesi. Çekmeceye mi koyuyor? Kendisi girmek istedi gibi. Hem çocuğun yalancılığı gelişiyor. Ne kadar güzel. Tarafta, hem de hayvanla ilişkisi yalnız gelişiyor. Çok acı bir şey fark ettim demin. Yani bunu ben daha önce de çok değerli, çok sevdiğim arkadaşlarımdan duydum. Bir anne babanın galiba çocuğunun taklidini yapması çok acı bir şey ve bir o kadar da yani gülünmemesi gereken bir şey ama komik. Yani maalesef ki. Başka bir arkadaşlarım da benim kendi, bir de karı koca baş başa veriyorlar. Çocuğu orada mesela duruyor. Başka biriyle konuşurken şey yapıyor. Bak öyle dedi, ses tonuna bak diye. Böyle alay ediyorlar çocukla. Ama kendi aralarında. Sonra da taklidini yapıyor. Şimdi sen de demin öyle kendisi girdi diye. Yani bu o artık çocuğa karşı bir sinir midir nedir? Voyvoda falan da dedi çünkü demin Ege. Bilemiyorum. Yani birikimi, o, yılların birikimi. Kaç yılın birikimi olduğunda net söyleyeyim. 4 yılın birikimi. Bilmiyorum ama yani o ona ne olur dikkat et. İyi bir babasın. Mükemmel bir babasın hatta bana göre. Yani ona bir dikkat et. Bir Ali'nin taklidini yaparken şey yap. Yani ama tabii şey çok önemli. Yani kediyle nasıl, ne kadar şimdi sen... Ya kedi hep habire elinde şimdi. Böyle mesela... Ne kadar sürecek bu ilgi sence? Vallahi bugün bana şey dedi. Ne zaman normalleşir yani, çekmecelere koymaz. Şimdi kediyi ben de sevdiğim için bir özendim. Şu kuklalar var ya, el kuklaları. Hmm. El kuklasıyla biraz delirteyim falan dedim. Kediyi mi? Ali'ni mi? Ali'ni zaten delirttim, delirteceğim kadar o kuklayla. Ondan sonra böyle şey yapayım dedim, el kuklasıyla. Sen git içeride oyna dedi bana. Yani bu laf o kadar büyük bir laf ki. Hadi baba gel, hadi baba gel oynayalım falan filan lafına artık alışmıştık bugüne kadar. Tek başına bir şey yapması böyle inanılmaz bir şeydi. Bugün saatlerce kediyle tek başına oynadı. Ona biraz su içireceğim diye götürüyor. Aa su sağmamış. Onu tuvalete götürüyor. Aa tuvaleti gelmemiş falan. Tuvalet diye. Aldınız mı kum? Aldık. Yalnız kumlar ne kadar şey olmuş. Bizim... Kalite olmuş değil mi? Evet, silikonlu kumlar. Kumlarımız kireç taşı gibi bir beyaz pis bir şeydi. Şimdi böyle şeffaf, arasında bu akıllı parçacıklar mavi gibi. Partiküller mavi var. Mavi partiküller var. Çok güzel olmuş kedi kumları. Ama şeyi düşünüyorum. Bugüne kadar hep duyardım ne olduğunu, tam kestiremezdim de, çocukların bir hayvan sahibi olması onların karakter gelişiminde çok önemlidir, evet, falan diye. Kesin. Yani şeyi fark ettim. Bu dünyada her dediğini yapmayacak insanlar da var. Hissiyatını çocukta uyandıracak şey küçük bir kediymiş. Buraya gelmiyor. Sonra küsüyorlar, barışıyorlar, bağırıyor, çağırıyor. Aslında yani çok doğru bir şey olmayacak ama aşağı yukarı ya da böyle yaklaşım olarak paralel birbirine şey gibi, işte bir kardeş olması gibi bir şey evde. Doğru tabii. Bir en azından yani belli açılardan tabii, yani hepsi karşılamıyor ama yani o açıdan bence süper süper yapmışsınız. Valla ne diyelim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah başlasın diyelim. Yalnız dediğim gibi hani bu süreçleri de yakinen yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Yani bir hafta 15 gün öyle alışıncaya kadar bünyeniz, ki hani ben normal kedi sahibiyken bir yavru kediyle anlaşma sürecim bayağı bir zaman aldı. Sadece kedinin sempatikliği işi kurtardı. Öyle söyleyeyim sana. Bir kere şimdi tam en sevimli zamanı. İşte çeşit çeşit numaralar, bir tane ufacık şeyle saatlerce oynayacak. Belki kıskanacak bile, siz ona dikkat edin. Kediyi kıskanmamasına dikkat edin. Kediye fazla ilgi göstermeyin. Ben onu hiç yapmadım bak. O konularda şey olmasın diye. O tip hislerde olmasın diye. O kediyi çekiştirden yapma, ona nazik ol falan filan diyordum. Sonra da kedi onu tırmalasın da kendi öğrensin falan diye düşündüm. Gerçi hemen kedinin tırnaklarını kesin. Doğada öğretmeye mi çalışıyoruz? Yani o lafla anlaşılacak bir şey değil ki. Şu anda kedinin biraz daha değişik mekanizması olan bir oyuncak olduğunu düşünüyor Ali'nin, eminim. Ve odasına da yerleşebilir bu arada. Yani en son böyle beraber. Bir ayakla ayağından tutmuş. Ama anne diye bir şey açıklamaya çalışıyordu. Bürge ne yapıyorsun falan diye peşinden koştu. O yavru kedilerin de o kadar da hassas olmayacağını düşünerek. Çünkü masanın tepesinden atladığını gördüm. Siz tartışmak istemiyorsunuz. Yani özellikle sen Ali'ni, anlıyorum ama yani bunu bir yarım saat önceki yarım saat içinde yaptığın açıklamalarda hissettim. Siz çok tartışmak istemiyorsunuz ama yine de kedinin bir canlı olduğunu, canlının da ne demek olduğunu uzun uzun anlattınız değil mi? Onu atlamış olabiliriz. Bu tartışmak değil Ege. Önce sen bunu bir aklına yerleştir. Çünkü tartışmak derken diyaloğa girme, aman uyma sen ona gibi bir şey de çıkarmıyorsundur inşallah kafanda. Yani öyle bir şey yok. Bunu bir anlatın bence ciddi ciddi ya. Sonuç olarak hakikaten bir, şimdi sen söyleyince ben olayın vahmedini fark ettim. Bir oyuncak gibi düşünüyorsa tehlikeli o. Ama konuşuyor falan. Yani bu başka oyuncaklara yaklaşıyor. Yani oyuncak gibi düşünmüyor biraz ama. Biraz teknolojik bir oyuncak ya. Ondan daha fazla ciddiye alması o bir ifade, mümkün olabilir. hatası olmuş olabilir. Oyuncak gibi düşünmüyor ama canlı olduğunda farkında değil. İşte ben desem doğru olur. Onu galiba anlatmak lazım bir şey uzun uzun. Yani şu süreci bir aylık ama. Süreci biraz şey yapsın. Kedi biraz daha palazlansın diyeyim. O işte kendi o. Kendini şey yapar. Bu bir aylık süreç sizin için ve Ali'nin için de sıkıntılı bir süreç. Gerek kedinin sağlığı açısından gerek sizin sağlığınız. O bir ay nasıl geçecek? O zaten onu i̇şte, söylüyorum. Yani, azami dikkat. Azami dikkat. Dikkat olmaz o ya. Yani tabii, tabii. Birinci gün anlatmak lazım gibi. Özen. Efendime söyleyeyim bunlar getirecek işte akşamleyin yattığında kalktığında o kedi nerede yatacak ne olacak sonra çekmeceye girdi aa unuttuk falan diye kedinin biraz peşinde koşacaksınız yani birken iki olacak boy odalar o yüzden bunları yapabiliyor olmanız lazım. Vallahi bilmiyorum o konuda ben şey düşündüm sonuçta Ali'nin bu kediye şey yapmıyor eziyet etme derdinde değil. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra kedimizle nasıl bir ilişki yaşıyoruz? Hep birlikte konuşalım ama dinleyicilerimize hatırlatalım. Telefonumuz 444-2406 elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com Kediyle kediye giriş diyelim. Kedi tecrübesi olan dinleyicilerimiz, hayvan tecrübesi, çocuk ve kedi çocuk ve hayvan tecrübesi olan dinleyicilerimiz özellikle bilgilerini paylaşırlarsa bizlerle çok mutlu olacağız. Bunu hatırlatalım ve şarkımızı dinlemeye başlayalım. Hala sana yazılıyorlar. Hala şarkılar hala sana yazılıyorlar. Hala buram buram sen kokuyorlar. Ah, keşke oyunlar oynamasam. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz ve saat 20'ye kadar beraber olacağımızı hatırlatıyoruz. Dinleyicilerimize telefonumuzu da hatırlatalım bir şeyler hatırlatırken. 444-2406 hayvanseverlerden, kedi tecrübesi olanlardan, çocuk ve kedi tecrübesi olanlardan özellikle telefon bekliyoruz. 444-2406 telefonumuzu hatırlatmış olalım. Elektronik posta adresimizi de verelim mi? Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Fahir sende bir şey var. Ben de ne verebilirim? O kedinin tüm masraflarını bir yıl boyunca karşılamayı taahhüt ediyorum. Çok süper bir şey. Yaklaşım. Yaklaşım. Ama bunun ucu bucağı yok gerçekten. Hani ben bir yandan korkuyorum. İkinci kedi geldiğinde Ege demişti ki hani kedili adam olmandan korkuyorum diye. Hakikaten korkuyorsun. Gerçi şimdi de bakıyorum evde bir şeyleri yok yani bir zararları evi yok. Otele çevirdiler. Bir yükleri yok hani yediği zaten 2 gram şey. Yani gerçi 2 gram dediğin iki kedi bir araya gelince 2 gram 2 gram olmuyor. Günde 120 gram mama yiyorlar. Ve de gram bayağı pahalı bir evet, şey yani, sattıkları için. Gram milim yükseliyor. En son ben kedi mamasına verdiğim 70 liradan sonra ya hani şu en büyük boylardan aldım. Bunu bir ay yesinler ikisi bir arada diye verdiler. Ben de kısmet dedim, bu işler kısmet. Bir şey diyeceğim, şimdi siz bir araya gelip kedi konusunu konuşacak mısınız? Olacak tabii. Hadi sana da alalım bir tane. Gerçi ben kedi zamanında kedi beslemiş, kedi bakmış insanım. Çok da severim kedileri. Çok güzel bir laf hiç buldum bir... bu arada. Ne? Kedi beslemiş değil, kedi beşlemiş adam olacak Fahir. Şu anda ikide. İki. Bravo, tebrik ediyorum. Kediyle beraber aynı evi paylaşmış insanım. Yani hiç sıkılmam kedi sohbeti yapmaktan da. Yani yine de böyle bir ben sana getireyim abi falan filan derseniz ben de bir şey getireyim ya diye böyle bir durum olur mu diye bir Ortak sana da bir hayvan alalım. Sizin evin eksiği bence yani nasıl çocuk bir evin nesidir? Vay bu konunun neşesizdir. Hayır yani. Esprisi bile olsa yapma yani bu artık. Niye canım bir hayvan alalım istiyorum ben size işte. Sağlık şeyi yani yok çocuk dedin de o yüzden. Hayır çocuk demiyorum yani sonuçta çocuk konusunu açmadım. Hani ben bir kere baştan bir taahhütte bulunayım. Yani buyur. Bizimki şunu yapıyor, bunu yapıyor falan diye. Ben hani bebek sahibi olan, çocuk sahibi olan ailelerin hemen bir anda başladı. Böyle bana bakıyor, babasına bakıyor. Telefon mesela, çalınca tak oraya dönüyor kızım. Kedide şeyler... öyle bir şey var mı acaba? Ama kedide köpek sahiplerinin anlattığı şeyler. Benim basit yaptığım şey hayvan yapınca olaymış gibi. Kapıyı açıyor. Ben de açarım. Doğru. Bana bu tip şeyle gelme. Mesela benim aslan var ateşin içinden atlıyor dese onu ilgiyle dinlerim. Çünkü neden? Ben ateşten atlamıyorum mesela. Veya bisiklete binen maymun. Hani siz bisiklete biniyorsa, tek tekerlekli bisiklete biniyorsa o zaman tamam anlatsın da normal bisiklete ben de binerim yani. Yani seninle konuşurken senin yapamadığın şeylerimi söyleyelim. Ben yani bir küçük bir ders çıkarmak istiyorum. Yani ya ben anlatacaktım mesela anlatamadım. Şey, geçen tam şey bir dizi başladı. Ben diziyi açtım. Vallahi o pilav dediğimiz kedimiz pat diye döndü. Yemin ediyorum 15-20 dakika boyunca televizyon seyretti yanında oturup. Ne izliyordunuz Fahir? Vallahi dizinin adını söyleyeyim. Halil İbrahim Sofrası. Halil İbrahim Sofrası'nı seyredin. Yani. O da izlenir yani. Fahir. Valla bravo kedinize. Yani ben bu konuda hiçbir şekilde ne derler kedinin... Bütün puanlar Oktay'a gitti ben onu söyleyeyim sana. Yok bence golü atan sendin Fahir. Kedinin herhangi bir numarasını burada gelip de yayında anlatırsam sıkıntısı dışında herhangi bir şeyden bahsedersem lütfen şey yapın beni uyarın. Tamam. Ben bunu çocuk konusunda da yapmadım Oktay hakkımı teslim ediyor bu konuda. Şöyle hakkını falan teslim ediyorum da yani bir yandan da eleştiriyorum. Çok özür dilerim ama yani bunu da biraz yap yahu. Benim İnsanlar neler yapıyorlar? 30 yaş birden attım yani şu konuşmamla ama yani kedi konusunda yapma da Ali'nin konusunda yap. Yani melek yavrun konusunda niye yapmıyorsun? Yani Kazım Şen Ocak şöyle yazmış bize. Ne yazmış? Kedisinin özgür ruhuna saygı duyup onun evden çıkışlarındaki asabi tavrına saygı gösterdiği için teşekkür ediyoruz Fahir'e demiş. Fahir ve kedisini kutluyoruz demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Aa, iyi bir şey yapmışım demek ki. Bizim de bir kedimiz vardı. Eve 10 günde bir gelir, bütün odalarda dolanır ve bir saat içerisinde tekrar giderdi. Bir başka ailesinin olduğundan şüpheleniyorduk. Erkek kedi olmasına rağmen eve 2 yavru kedi getirmişti, onlara bakmıştı falan. Sonra, evlatlık almış demek ki. Hakikaten öyle şey, yani senin gibi bir kediymiş. Fakir babası. Sonra bir gün onları götürmüştüm. Kendimi iri bir kedi gibi hissettim valla. Kedinin kendi başına... Çok özür dilerim. Acaba ben hikayeyi çok merak ettim. Yani Kazım Bey'in kendi çocuğu olabilir mi? Seneler sonra karşılaşmış mesela eşiyle. Ezel'deki gibi diyorsun. Ya tam bilemiyorum. Yanlış dizi örneği vermeyeyim. Ezel olabilir. Aliye olabilir. Ne bileyim yani eski dizilerden. Şey olabilir. Yeni dizilerden olabilir. Ne olabilir? Yani iki aile vardır. O onun hani şeydir. İki yakın. Hani doğru örnek onun... olmaz zaten. Ne Ezel ne Aliye. Ne senin dediğin hangisi? Ali İbrahim sofrası olabilir bence mesela. 2-0. Goller arka arkaya geliyor. Eve iki yavru kedi getirmişti, onlara bakmıştı falan. Sonra bir gün onları götürmüştü. Nasıl kedinin götürmüş? Bilmiyorum, onu yazmamış. İstersen nasıl diye bir hemen şey yazayım kendisine. Kedinin kendi başına takılanı makbuldür demiş ve not olarak şunu eklemiş. Muhtar diye çağırırsanız bu dediğim gibi bir kedi olurdu yalnız demiş. Yani o mahallenin bütün sıkıntılarına bu köpekler de sahipsiz kalmış diye ensesinden tutup getirmesinler. Ya hayvan psikolojisi enteresan bir şey. Bilmiyorsun. Bak ben de bilmiyorum. Nasıl doğru mudur? Eğri midir? O, yani mesela çok güzel bir şey söyledi Kazım Bey. Şimdi ben mesela sinirlendim. Böyle hani eve geliyor. Yemek yiyor gidiyor. Ve ben bunun tavrının işte diğer gelen küçük kediye olduğunu düşünüyorum. Bir de bana olduğunu düşünüyorum dolaylı yoldan. Hani kişisel ben gelirim, olan politiktir zaten Fahir. Ama şimdi hayvanın şöyle bir özelliği var. Gerçekten insanı şaşırtıyor. Şimdi ben aynen o sinir olduğunuz adam konumunda olacağım ama. Hayvan dediğim paşa. Paşa geliyor kapıya. İşte camlı bir kapı var ya zaten. Orada gözüküyor. Kapı kapalı dışarıda. O kadar tatlı bir sesle şöyle sesleniyor ki sana. Bak kedi taklidi de yapıyorum. Düşün yani çocuğunu taklidini yapan adam konumuna da düştüm aynı anda. Ondan birkaç basamak alttasın. Evet. Evet teşekkür ediyorum. Kedisinin taklidini yapıyorsun çünkü. Evet. Ondan sonra işte şey oluyorsun. Ah canım kurban olayım diye kapıyı açıyorsun. Kapıyı açmayla beraber şey hani sanki bütün senin psikolojinle oynayıp kapıyı açtırmaya çalışıyor. İçeri söylenerek giriyor. Falan diye giriyor. Ne bu kaç saattir kapıda bekliyoruz bu ne rezalet diye. İçeri giriyor. Maması eğer yoksa gene o sakinlik, maması varsa hatır otur onu yiyor. Sonra hemen tekrar kapıya yönelip kapıyı açmanı bekliyor. Onu da sakin bir sosyal şey yapıyor. Onu açıyorsun gidiyor. Ama en kötü şeyi yapmıyormuş. Ne? Söylene söylene gitseydi o asabı. Ha o daha da ha yapıyor. Mamayı beğenmezse söyleniyor. Evet kedilerin öyle bir şeyi var. Evet, yani biliyorum Oktay bir de şöyle söyleyeyim sana. Bir de yaşlandıkça artıyor galiba. Evet büyük ihtimalle de. Kalite mamayı seviyorlar hayvanlar insandaki gibi. Böyle ucuz mama falan alırsan hiç onlara itibar edilmiyor. Şimdi bence burada bir hata var Fahir. Çünkü sürekli hayvanlar diyorsun. Hayvan diyorsun. Yani bence paşayı paşa olarak gör. Yani birinci aşamada bence bunu yap. Yani paşa demek ki kalite mamayı seven bir kedi. Kaliteyi yani öyle, biz zaten teşvik ediyoruz mesela ya. Mesela bak Ege, tüketimi değilim. Kaliteyi teşvik ediyorsun. Senin huyun o. Ama mesela Ege ne diyor? Patates yemeye alıştıracağım diyor. Daha 2 aylık bir kedi. Ya o evde patatese alışırsa o evde yılda bir defa patates yemeği pişiyor. Ha, hayvan açlıktan kırılır diye. Dışarıdan ister elma dilimli patates diye. Telefon açmayı da öğretir. Ondan sonra bir tane patates küçük. Ben kediyi elma dilimli patatese alıştırıp sirke satacağım. Karşınızda elma dilimli patates yiyen çılgın kedi. Yiyen değil siparişini veren beyin ya. Büyük bir telefon yaptıracaksın. Veya küçük telefonu var. Patileriyle basacak. O kamerayla büyük ekrana verecek. Tıt tıt tıt. Harika bir büyük, sistem. Büyük seçim tebrik ister misiniz? Tebrik ederim. Çok güzel. Aralarda da mesela bir dizi oynatılabilir. Yani mesela hayvan psikolojisi. Hangi dizi oynatılabilir? Hayvan psikolojisi dedin ya mesela. İnsan psikolojisi hakkında şey diye bir laf var ya. İnsan psikolojisi işte. Değişik. Mesela. O ne demek? Çeşit çeşit insan var. Hayvan psikolojisi de gün gelecek. Hayvan psikolojisi de. Değişik diye bir laf olacak. Yani bu kadar onun öyle olduğuna eminim. Eminim. İşte o yüzden de yani işte o hayvan böyleyse bu hayvan böyle olabilir. Biraz yetiştirme tarzı, biraz genetik, biraz içinde bulunduğu ortam. Biraz çevre, doğru söylüyorsun. Çeşit çeşit huyu var yani. Şimdi o yüzden öyle şey yapmamak, genellememek lazım diye düşünüyorum. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Yani onun o serseri halleri. Yani... Ama söylenme huyu var. Var. Ben onu biliyorum kedilerde. Köpek söylenmez mesela çok. Köpek ne söylenecek canım köpek senin. İşte onlarda sürü psikolojisi var. Kedilerde biraz daha bireysellik var ya. Yani işte bakıyorsun paşa dışarıda sürekli. Dışarıda olduğu için son derece atletik. Çünkü o ağaçtan o ağaca, o çatıdan bu çatıya geziyor. Ayıptır söylemesi kalite mamayla da iyi beslendiği için... Rahat çıkıyor hayvan. Kas yumağı şeklinde yani şey gibi de değil. Böyle laletten kediler gibi değil. Bir veterinere götürdüğün zaman 3 kişi beraber tutuyor yani. O derece gücü kuvveti yerinde maşallah. O da benim hoşuma gidiyor. Normal böyle humble efendime söyleyeyim ev kedisi gibi olmaması da hoşuma gidiyor. Hani benim de böyle bir serseri tarafım vardır ya Oktay. Hmm. Onu böyle sanki orada. Aynı benim gençliğim diyorum ben de. Hakikaten bu arada bir süredir aklıma takıldı da yani şey yapamadım. Konuyu bölmemek için soramadım. Bu Halil İbrahim Sofrası dediğim bir dizi var diyorsun. Evet. O TRT'de mi? Nerede? Tabii TRT1'de yayınlanıyor. Öyle mi? Tabii. Ya onun o zaman Turabi abiden bir... Ne zaman başlar? Hangi gündür? Evet, onları nasıl öğrenemiz? Turabi abiden rica ederim. Çünkü Halil İbrahim Sofrası diyorsun. Halil İbrahim Sofrası diyorsun. Bir tanıtımı ayarlayabilir miyiz Turabi abi Halil İbrahim Sofrası'nın? Ondan sonra hatta hazır mı yoksa? Aa hazırmış. Bir dinleyelim hemen. Keşke başka bir şey isteseymiş. Vallahi. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bundan ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git. Kim kaybeder? Kendin kaybedersin. Halil İbrahim Sofrası. Her salı akşamı TRT1'de. Salı akşamları. Salı akşamları. Çok güzel oldu. Bu hafta da kaçtı. Önümüzdeki salı. Yo tekrarları yayınlanıyor. Hiç kedi sahibi dinleyicimiz yokmuş. Aşk olsun ya dinleyicilerimize. Ben o zaman buradan bir Twitter'a girme yolu buldum. Oradan Twitter'dan soruyorum. Kedi patates yer mi diye. Bana mantıklı geliyor. Anneannemin anlattığı bir hikaye vardı. İçinde yara olmuş kadıncağızın yıllarca. Bir zamanında bu arada anneannemin anlattığı hikayeler deyince bir şey daha anlatabilir miyim kedi konusunda? Makbule teyzenin hikayesi mi? Makbule teyzenin bir hikayesi var. Dinleyicilerimiz de biliyorlar aslında. Keşke onu şeye sorsaydık. Emre Bey'e sorsaydık. Bu Makbule Hanım dişçilik için işte diş hekimliği fakültesine girerken mülakat yapmışlar sevgili dinleyiciler. Makbule Hanım anneannemin komşusu ve şey demişler. Çok büyük bir gemi bir adada duruyor. Onu nasıl suya değdirmeden kareye çekersiniz falan demişler. O da şey demiş. Mıknatısla mı? Bu hikayeyi hemen şey yapalım. Yalnız ben yıllardır onu denizden kareye çekildiğini düşünüyordum. Şu anda tamamen hayır, şu anda tamamen kurduğum hikayeyi alt üst oldu. Yıkıldı. Şu an karadaki gemiyi mi mıknatısla çekiyor? Karadan kareye çekiyor, adadan kareye çekiyor. Ana kareye çekiyor. Denize hiç değdirmeden. Geminin denizde kareye doğru ilerlemesinde şaşırtıcı bir şey yok ki. Belki direniyordur. Direniyordur gemi personeli. Drenaj diyorsun. Teşekkürler. Makbule teyzeyle konuşmayı yeğlerim. Neyse anneannem genç kızken onu genç kızken mi? anneannem genç kızken biraz tabii sizin o yörenin ağzı da sana ulaştığı için. Kızı başa. Kızken genç anneannem. Anneannem gençken. Gençken. Anneannem genç kızken söylemen lazım. Dakika, söylemem. Bana da bulaştı. Anneannem anneannem genç kızken. Ha demin genç kızken dedim de. Anneannem genç kızken annesi onu fırına göndermiş. Patates yemeğini al diye. Hani evet. Mahalle fırınlarına veriliyordu ya evlerde fırınlar. Odun fırını büyük ihtimalle o. Ondan sonra bir tepsi patatesle fırından dönerken bir yavru kedi görmüş. Ondan sonra ona bir parça patates vermiş. Hı. Yesin diye. Hayvancağız da onu kemirirken araba gelmiş anneannemin deyimiyle çiğnemiş. Yani o böyle hakikaten çok üzülerek anlattığı bir hikayeydi. Ama o hikayeden benim çıkardığım ders şu. Kedi patates yer. Sizce soruyorum yer mi? Kedi patates. Vallahi yer mi de her zaman yer mi? Ben ondan her zaman yemez. Ben her zaman yiyemeyebilir isterseniz. Kızartma seviyor. İnce parmak değil de. Elma dilimi değil de yani normal. Parmak patates seviyor. Parmak. Saim yeni dedi attığımızda ona soralım mı? Soralım. Saim Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Saim Bey nerelerdesiniz? Eskişehir yolundayım. Anlamsız bir kalabalık var trafikte. Hiç anlamsız değil. Asfalt çalışması var Sayın Bey. Daha uzun saatler derken saatler boyunca ya orada olabilirsiniz. Benim bulunduğum bölgede Balgat tarafındayım şimdi. Tamamlandı diye biliyorum ama herhalde son bir haber geldi. Şu anda asfaltımız tamamlandı. Nereden nereye doğru gidiyorsunuz Sayın Bey? Zaten şu anda açıldı. Eskişehir Konya yolundayım ya. Eskişehir yolu diyorum. Konya yolu. İşte medyanın gücü de bu zaten Sayın Bey. Yani hemen evet. Bize bağlandınız, söylediniz, hemen açıldı. Zaten Eskişehir yoluyla Balgat arasında da çok fazla bir bağlantı yok. Doğru söylüyorsun. Bu arada isminiz Saim değil mi? Saim, evet. Tamam, Saim. Saim Bey nasıl okunması gerekiyor isminizin? Saim mi, Saim mi? Ya ben Saim diyorum. Yani arada Y koyarak telaffuz edenler de var ama onu çok fazla tercih etmiyorum ama söylerken o şekilde de çıkıyor. Saim diye böyle kısacık söylenmesini tercih etmiyorsunuz. Yani öyle onu da şey çok yok. Tercih etmiyorum. Yani hani ne Saim ne Saim. Saim. Saim. Peki evet. Saim Bey, var mı kediniz? Yani vardı bir hafta öncesine kadar. Ay, kötü aslında bir şey hala var aslında. Ama ilk kedimiz olması sebebiyle ve ablamın kedisi olması sebebiyle bir hafta önce kaybettik. Nasıl? Yani hakkın rahmetine kavuştu. Aa, çok üzücü bir olay galiba değil mi o? Evet, yani bir hayli yıkıcı bir olay. Neydi adı? Müstesna. Aa, güzel isimmiş. İsmiyle Müstesna, evet. Yani en azından evet. Muhtardan güzel bir isim oldu ortada. Yani Müstesna'yı biz 95 yılında almıştık. Ablam üniversiteyi kazanma hediyesi olarak babamdan kedi istedi. O sebeple köyden getirmiştik, Denizli'den. Bebek mi? Yeni mi doğmuştu? Nasıldı? Tabii yeni doğmuştu ama annesi doğarken ölmüştü. 4 tane yavru kediden bir tanesiydi. En çekingenleriydi. Biz onu çok beğendik, çok sevdik. Onu aldık. Bir 15 sene ablama yoldaşlık yaptı. Zaman zaman bende kaldı. Evet, 15 sene yaşadı. Aslında öyle bir kedi için, iyi bakılmış bir kedi için normal bir ömür yok. Evet, iyi yani bir süre, iyi bir süre. Standart bir ömür. Doğru. Evet, sonra? Yani bilmiyorum, benim hala kafamı kurcalayan şeyler var. Yani ölümüyle alakalı. Yani şey oldu, Müstesna son bir yılda çok yaşlandı, çok artık kendi işini kendi göremez hale geldi. Biliyorsunuz kediler için en büyük sıkıntılar, yani kedilerin en büyük özelliklerinden bir tanesi kendi kendini temizleyebilmesidir. Hı hı. Yani kendi kendini temizleyemez hale geldi, kendi mamasını yiyemez hale geldi. Zaten yaşlılık belirtisi, gözleri de çok iyi görmez kedilerin yaşlandıkça. Körlüğe doğru gider. Yani böyle bir süreçten geçti. Yani son demlerinde bir de ablamın bir yaşında bir kızı dünyaya geldi. Yani daha doğrusu kızı dünyaya geldi ve şu anda bir yaşında. Artık veterinere götürüp çok fazla acı çekmemesi için uyutma yöntemini tercih ettiler. Hani acaba uyutmak doğru mu değil mi? O benim hala kafamı kurcalıyor biraz. Valla o yani çok uzun tartışılacak bir şey de. Ha yani bir de radyoyu ilk açtığımda işte özellikle çocuk ve kedili tecrübeleri olanlar arayabilir mi demiştiniz. Hani şunun için, yani şunu da söylemek istiyorum. Hani eğer bir çocuğun olduğu, bir bebeğin olduğu bir eve kedi alınacaksa, yani en azından o çocuğu o kedinin bir gün ölebileceği ya da bir gün aranızdan ayrılabileceği bilincini yerleştirmek gerekiyor bence. İşte tam da bunu söylüyordum. Yani o sonu aslında da belki ilk başta canlı olduğu dan başlayarak evet. Bir gün ölebileceği de yavaş yavaş oturtmak lazım. Çok mu üzüldü sizin evdeki çocuk? Sizin yani, çocuğunuz mu, ablanızın? Zaten Alanya'da yaşıyorlar. Hani evet. Ben uzun zamandır Müstesna'yı görmüyordum ama yani Müstesna ilk eve geldiğinde ben 12-13 yaşlarındaydım. Ha, siz de hani o zamandan bu zamana çok güzel bir şeyimiz vardı. Evet. Hani çok bir de bahçeye çıkan bir kedi değil. Apartman dairesinde yaşayan bir kediydi. Hani bahçeye çıkınca en azından kendi özgür gezebileceği bir ortam olunca biraz daha evden bağımsız hale geliyor. Hani dışarıda yaşayabileceği riskleri de göze alarak bırakıyorsunuz dışarıya. Hani sürekli evde yaşayınca artık evin bir ferdi haline geliyor. Muhatap alınması gereken, ilgilenilmesi gereken, asla yalnız bırakılmaması gereken bir canlı haline geliyor. Biraz da o yüzden herhalde bizim için yıkıcı oldu. Gerçi şimdi Sayın Bey anlattığı şey, geçtiğimiz günlerde seyrettiğim bir komedyenin böyle işte esprileri arasında vardı. Eve böyle küçük bir yavru kediyle geldiğin zaman şey demiş oluyorsun. Bakın, size bir üzüntü kaynağı getirdim. Hı hı. işte 10 yıl sonra çünkü aileyi yasa boğarak ayrılacak. Sonuçta bir kedinin ömrü bir ailenin, fertlerinin ömründen kısa, o bilinen bir şey. Ama bu da bundan korkarak da yaşamak da kolay değil. Bir de bir hani şimdi akşam akşam bu tip bir ağır konuya girmekten de uzak durmaya çalışırım ama bir ölüm olgusunu aile fertlerinden biri yerine bir başka canlı da yaşaması belki şey bile olabilir çocuğun. Yani çok tatsız, çok garip bir konu olduğundan hiç üstüne konuşmak istemem ama Sayın Bey çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim ya. Yani aslında işin bir diğer tarafı, yani benim şu anda yaşadığım ev bahçeli bir ev. Bir kedimiz vardı, Badem. O da ara sıra böyle gider gelir 10 gün 15 gün. O da bir aydır yok ortalıkta. Bahçede de fareler türeyince iki tane yavru kedi aldık yeni. Aa ne güzel. Yani ama hani, yavru olması aslında arada şöyle bir fark var yani. Hani sürekli evin için çayınca, evin bit verdi haline gelince aslında bu da biraz tehlikeli bir durum. Ama hani dediğim gibi hani az evvel bahçeye bıraktığınızda yaşayabileceği tüm riskleri de göze alıyorsunuz. İşte yola fırlayabilir. İşte başka kediler var. İşte onun dışında benim yaşadığım yerde en azından yırtıcı kuşlar var. Hani gece vakti baykuşlar, işte doğanlar falan. Sayın Bey, nereden arıyorsunuz bizi? Sherwood ormanından mı? Baykuş, bugüne kadar hiçbir dinleyicimizden baykuş tehdidi duymamıştık. Yok, şu anda bizim bahçemizde bir baykuş var. Nerede olduğunu tespit edemiyorum. Patates satacaksınız ona. Sayın Bey. Aman Ege, sen de her şeye patatesle ben çözüyorsun. Ben bunu hayatımdaki bütün sorunları. 15 yıldır radyoculuk yapıyorsam belki de sırf bunu söylemek için bugüne kadar mikrofon başındaydım. Sayın Bey, patates satacaksınız ona. Haşlanmış mı? Hayır, çiğden. Kedi tek başına patates yemez ama kıymalı patates yer. Hayır, şeye baykuş diyorum. Baykuşla patates satacaksınız. Ben Çeşme'de gördüm komşu. Patates yoktu, soğan attı. Olmadı. Patates yok, soğan var. Ya da doğranmamış değil mi bütün haliyle? Bilmiyorum, öyleymiş efendim. Benim baykuş konusunda söyleyebileceğim tek şey bu. Başka bilgim yok. Ama önemli bir şey söyledi Sayın Bey. Patates, sadece patates değil, kıymalı patates mi yer dediniz? Kıymalı patates yer. Müstesna, çok güzel yer. Müstesna yiyor muydu? Ara sıra yiyordu. Kıymalarını mı yiyordu sadece, yoksa patatesi de arada kaynatıyor muydunuz? Çok açsa arada patatesi de götürüyordu ama seçiciydi yani, genelde kıymalarını tercih ederdi. Sulu mu peki? Yediği patates, kıymalı patatesin suyunu da yiyor muydu? Ekmek. Hatta doktor, şey diyormuş yavaş yavaş. O küçücük usta, patileriyle pıtır pıtır panardı. Sahipcim yani, diyormuş hatta. Sahipcim biraz daha suyundan koyar mısın diyormuş. Tabii. Peki çok teşekkürler Sayın Bey. Ya bu arada Sayın Bey, sizin eşiniz doğurmuştu evet, değil mi? Tabii şu anda 4 aylık bir oğlum var. Aa öyle evet, mi? Evet evet, ben hatırlıyorum Sayın Bey. Evet. Hatta şeye aşermişti, ne derler, gıda boyasına. Gıda boyasına doğru. Evet, enteresan. Neydi bebeğin adı? Emir. Emir Bey. Tebrik ediyoruz evet. Emir Bey'i de en kısa zamanda bir sesini duymak isteriz yayında. Çok teşekkür ederim inşallah. Sağ olun. Öpüyoruz. İyi akşamlar. Yasemin Koç da hattımızdaymış. Yasemin Hanım duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Yasemin Hanım'la en son biz şeyde sohbet ettik. Hamam önünde. Evet, hamam önünde değil mi Yasemin evet, Hanım? Evet, evet, evet. Orada beyefendiyle de tanışmıştık. Beyefendi ve Yasemin Hanım'ın küçük sırrı da bizimle birlikte kalacak. Hiç merak etmeyin. Bir tek kediye söyleyeceğim. Ama kedi konuşmayı öğrenirse bilemeyiz. Peki Yasemin Hanım, sizde var mı kedi? Var bir tane. Hani kediden çok artık köpek gibi olan bir kedim var. Bu nasıl oluyor? Yani 9 kilo. 9 kilo maşallah. Resmen obez diyorum ben. 9 evet, kilo. Ben şöyle diyeyim. Geçen yaz Ali'nin 9 kiloydu. Yani bu yaz değil, ondan önceki yaz 9 kiloydu. Ama yine de köpek gibi falan değil mi Yasemin Hanım kedinize? Yok öyle yani. Şey yani bir diyor, şey gibi diyorlar. Küçük bir tilki ya da kuzu falan diyorlar da genelde hani, yoksa benim için minicik bir bebek. Ne kadar yani? Yaşı kaç? Yaşı ne kadar? 3 yaşında. 3 yaşında 9 evet, kilo iyi. İyi değil mi? İyi, iyi. İyi maşallah, iyi beslenmişsin. Adı ne? Jaws. Jaws. Jaws mı? Adıyla yaşasın. Jaws. Köpek Jaws, balığı olan Jaws. Jaws. Aa çok güzel isimmiş. Adıyla yaşasın. Hakikaten adıyla yaşasın. Ne yaptı peki, böyle aklınıza geldi? Yoksa Jaws ismi güzel diye mi koydunuz? Nasıl? Yani küçüklükten beri istiyordum. Çünkü ilk kedimin ismi Minnoş'tu. Hani o klişeden kaçayım diye. Jaws ismini koydum ama gerçekten ismini çeken bir hayvan haline geldi. Hani kollarım benim façalı gibi biraz. Sayın Yasemin'in o façalar geçiyor mu Geçmiyor. Onu söyleyecektim. İşte hani çocuk kendi öğrensin falan dediniz ama gerçekten geçmiyor. Ben de çok pişmanım. İlk zamanlar hoşuma gidiyordu. Ha, işte kedisi var falan diyecekler diye böyle hoşuma gidiyordu. Boğuşuyorduk falan kediyle ama hani sonradan üstelik hani güneşte yanınca beyaz beyaz zeki halinde kalıyor. Hayır, resmen façalı diye koluna başka şekilde uygulamalar yapan adamlar var ya. Evet, arıza. Psikopat, evet, Yasemin, evet, geliyor diye adınız çıkacak. Çok fena. Yok, bizim yani... Kızın hani koluna taktı bugün. Bilmeyen, yani şey, otobüste bir kere bana bir yaşlı teyze söylemişti. Kızım hani çıtı pıtı kızsın, niye şey yaptın falan dedi. Yok teyze, kedim var dedim ama inanmadı. Hani ilk o zaman dank etti ben ne yaptım diye. Hani şimdi de geçmiyormuş. Doktora sormuştum. Hani bir operasyon, peeling, peeling bir işlemler var. Geçer mi dedim ama böyle ince tırnak izleri geçmiyormuş. Hayda, bütün keyfimi kaçırdınız Yasemin Hanım. Kolunu çok fena çizdi kedi, gelir ama, gelmez. Ama bir şey söyleyeceğim. Kediyi o şekilde alıştıran benim. O yüzden hani ikaz etmek için aradım. Minikken nasıl alıştırırsanız büyünce de öyle gidiyor. Nasıl? Yani bizimkinin zevki o. Yani hani bizi de artık... Bir zevkim var. Yüzden... Kollarımı tırmalatmak. İşte ben hayvan psikolojisi değişik dedim ya. Bak, gerçekten yani Yasemin Hanım giderse... Yani bana yapıyor ama mesela babama asla yapmıyor. Çünkü babam hani her zaman o mesafeyi koydu. Ben koymayınca bana her şeyi yapıyor. Mesafeyi koydu derken tekmeyi mi koydu? Mesafeden yani kasıt tekme mesafesidir. Doğrusu. Yine boyu uzunsa babanızın. Babamın çok... boyu uzun ama şey. Haliyle bacakları da uzun. Yok, öyle bir şey yapmadı da hani en azından uyarıp ikaz edebiliyor. Ben ne kadar uyarsam da ana yüreği şey işte hani, hı-hı, iki dakika sonra oğluşum diye yanına gidiyorum ama hani babam tavrını koyduğu zaman geri dönmediği için yani kedi de anlıyor, bir daha bu adama yaklaşmayayım. Hatta bazen babam kızdırıyor, tam üstüne atılacakmış gibi oluyor, babamın bir bakışıyla hemen geri çekiliyor falan. Hayvan hissediyor demek. Ben size söyleyeyim, babanız siz yokken onunla gerekli eğitim... Ya bazen öyle söylüyor ama pek inandırıcı değil. Yapamaz öyle bir şey de. Yani hani şey. Ya ben nasıl yapacağım onu? Kediye mesela yapayım. Annemden örnek vereyim. Bizim ilk kedimiz eve geldiğinde annemin hiç beğenmediği mobilyalar vardı. Artık değiştirmek istiyordu ama babam da hani hep tamam deyip geçiştiriyordu. Sırf annem hani o sebepten dolayı kedinin koltukları tırmalamasına izin verdi. Hiçbir zaman kızmadı. Hani işte şeyler bozulsun koltuklar diye, yenisi alınsın diye. Şimdi annem yeni koltuklar aldı ama kedi hala yapmaya devam ediyor. Çünkü biz hiçbir zaman dur yapma demedik. İşbirlikçi Minnoş'tan bahsediyorsunuz anladım. Jaws'tan bahsediyorum. Ha, Jaws'da mı aynısını yaptı? Bence yok, biraz küçümseniyor. Yani çok özür dilerim ama biraz hayvanlar küçümseniyor. Yani o pazarlığı baştan etmiş olsaydınız Jaws'la. Mesela şey diye, bu koltukları değiştirinceye kadar tırmalayabilirsin. Ama sonrasında yeni koltuklar geldikten sonra... Hayır falan diye. Yani şimdi o bir kere alıştı, ondan sonra hep öyle gidecek diye bir kabullenme biraz yani Jaws bunu anlayacak bir kedi gibi geliyor bana. Evet, ben olmadı size bir tavsiyede bulunayım Yasemin Hanım. Koku spreyler mi? Hayır, hiç onlar etkili olmaz. Hayır o da etkili olmaz. Ben size söyleyeyim, çok daha net, basit. Şimdi yeni koltuklar vardır, onların da küçük minderleri vardır büyük ihtimalle. Ya da anneniz de koymuştur ekstra başka şekilde. Kırlentten mi bahsediyorsun? Kırlent değil, böyle küçük kare şeklinde oluyor ya. Yastık. Ha, bravo. O yastıkları ne zaman tırmalarsa Jaws'a doğru. Tabii ki çok zaten yastık attığınız için adeta ona bir pamuk şeker atmış gibi oluyorsunuz. Ama tabii gelen cisim biraz da büyük bir kütleli gördüğü için korkuyorlar. 3-5 tane denk getirdiğiniz atıştan sonra bakın bir daha... Jaws'ı tırmalarken sadece yastığı göstermeniz bile bu konuda yeterli olacaktır. Bizim yani... kilosuna güveniyor sanırım. Çünkü yanına gidene kadar gözümüze baka baka tırnaklarını geçiriyor. Yani hani bizimkisi aynen hani pilav mıydı? Pilavın size çekmesi gibi bizimki de bana çekmiş, biraz inat. İnat diyorsunuz. Biz biraz o inadı yastıkla kırıyoruz efendim. Ya bir de aslanları eğittiklerine göre kedileri haydi haydi eğitirler gibi geliyor bana. Ama bunlar bir şey aynı dil değil mi? Dünyada ya insandan aynı... sonra en çok karaktere sahip olan hayvan kediymiş. 9 karakteri varmış diyorlar. Ya orasını burasını yalayan bir hayvanın ben çok fazla karakter sahibi olduğunu düşünüyorum. Ben yine bir genelleme yaptığınızı düşünerek ikaz etmek istiyorum sizi. Yani karaktersiz olan da vardır. Çok karakterli olan kedi de vardır ama sonuçta ikisi de bunları Felis diye biliyorum ben. Biri yani... Felis Leo, biri Felis Domesticus. At Felisleri ayır. Biri Leo, biri Domesticus. Bitti gitti. Evet. Doğru da işte karakterleri çok değişiyor ve gerçekten hani onu biz özgürlükçü asi bir kedi olarak yetiştirirken sonradan başımıza iş açtık biraz. Peki Yasemin Hanım, acaba bu konudaki eğitimi babaya mı verseniz? Babanıza yok mı yani? Yani yok, kıyamazdım hani o şekilde. Niye canım, babanız gerçekten size eğitmedi hani mi sonuçta? Hayvan besleyen insan artık, Ege Bey de bizi anlayacak. Hani gerçekten çocuğumuzdan farklı değil zaten. Hani annem babam işte 2 senedir ben evliyim. Sorun var mı diye sorduklarında bizim kediyi gösteriyorlar. Hani artık o kıvamda bir şey olunca, hani bir çocuk ne kadar terbiye edilirken şiddet uygulanırsa o kadar ancak kediye uygulayabiliyorlar. Ay, şiddet uygulayın yani, demiyorum. Yastık, hani bir iki ben başarılı sonuç aldığım için kendi tecrübelerimden. Işte. Yastık atılıyor zaten. Yastık, kumanda falan atıldı. Yani kumanda değil, hadi tezgaha çıkar, mutfakta olmaması ve gezmemesi gerekenler. Yok, bizimkinin mutfak adabı çok güzel. Sadece bizimle beraber sandalyeye oturur. Hani hiçbir şey. Zaten bizim yediğimiz yemekleri beğenmiyor. Kendi yemeklerini seviyor. Kendi hani yapıyormuş Jaws yemeğini. Yok ama gerçekten marka ayırıyor. Ayırır, ayırmaz mı? Ben yani çok yakinim. O da pahalı markaları seviyor herhalde. Evet, aynen öyle. Ya önemli olan aksesuarda marka aramaması. Çünkü ben bugün bir baktım, daha böyle boyuna takılan uyduruk boncuklar bile 15 lira falan. Yani bu... Hoş geldin, onlar bir de kayboluyor Ege'cim. Giyimine, kuşamına özenen bir kedi olursa baş edilmez. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bir gün getirin de oynasın kediler. Emin misiniz? Yani veya acıktığı bir gün getirin. Bizimkinin ismi ne oldu? Bizimkinin daha ismini koymadı. Kızıp bir karar verdiği zaman buradan açıklarız. Anladım. Bu arada şeyi sormuştun aslında, tam Yasemin Hanım'a soracağın soru işte o. Miyavlaması, küçük bebek kedinin miyavlaması. Sor istersen Yasemin Hanım, çünkü anladığım kadarıyla tamamını dinlememiş programı. Belki duymamıştır. Yavru kediler çok uzun miyavlıyorlar mı? Ben şöyle, annesinden hani zamanında ayırdığımız için çok annesini aramıyordu. Hani genelde miyavlaması, annesini çağırması olarak demişlerdi bize. Ve hani biz hep beraber yaptığımız için o sıcaklığı ben veriyordum ona. O yüzden bizimki pek miyavlamadı. Ama tabii kızgınlık dönemine gelince çok fazla miyavlamaya başladı. Onu biliyorum. Benim eski kedim aa aa diye bağırıyordu. Bizimki de çok fenaydı. Yani hani onun dışında miyavlamadı. Hatta ben bazen o miyavladığında hani sussun diye, ben kızgınlık döneminden bahsediyorum. Ben de miyavlıyordum. Ondan sonra o susuyordu. Size inat kediden mi geçmiş? Siz mi inadı kediden öğrendiniz? Onun da başka bir programda 3,5 yaşında kedi var mı diye tartışalım Yasemin. Ya da bir adam var diye hipnoz. O belki benim bilinçaltıma inerek şey yapabiliriz. Kediyi de getirin bir gün bilinçaltından, bakalım ne oluyor. Olur, tamam. Kedine şan mı yaşıyor? Pencerelerinize dikkat edin. Bizim kedimiz 8. kattan uçtu. Size öyle bir şey olmasın. Ya bizim kedimiz de öyle olmuştu. Yani 4. kattan 8'den. Bir şey oldu mu peki bu arada Jaws? Bacağı kırıldı. 3 bacağı incindi. Bir de akciğeri yırtılmıştı. Bu Jaws'tan bahsediyoruz değil mi? Jaws'tan bahsediyoruz. Ondan sonra mı böyle kiloya verdi kendini? Neye verdi? Kiloya. Yok, hayır, daha öncesinde. O kısırlaştırılmayla hani tek zevki yemek kalınca coştu. Tek zevkim var hayatta, o da yemek. Ya da kortizon da yapmış olabilir onu. Tek zevkim var diyerekten şey yaptı. Hani... Kortizon da yapmış olabilir. Geçmiş olsun diyoruz. Yine de verir. Bir gün verir kilolarını. Daha genç. Yakar. Peki, yakacağı yaşta. Cins mi kediniz Yasemin Hanım? Kırma, evet. İranlı tekir kırması bizimki. İran'da tekir kırması. Benimki de evet. Tekir. Halk kedisi. Twitter sayfamda bebeklik resmi var. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu arada Twitter'ı kullanmaya başladık sevgili dinleyiciler. Şüheyda Hanım Twitter'dan patates, kedi patates yer mi sorusuna yer. Hem de bayıla bayıla demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kime? Bizim, kediye mi? Şüheyda Hanım'a. Hem kediye hem Şüheyda Hanım'a. Bir de cevap Ege'nin hoşuna gitti ya. Ondan memnuniyetle teşekkür etti. Merve Hanım'ın kedisi de seninki gibi kızarmış patates yiyormuş Fahir. Mısır da yer. Pek de sever demiş. Mısır derken patlamış mısır mı, haşlanmış mısır mı? Yoksa közde mi? Bardaklı mısır. Bu şeyde sokaklarda var ya, ondan böyle bir elini alıyormuş patatesini. Bir de çatal falan kullanmıyormuş. Çıkarıyor tırnağını, bir tanesini çıkarıyor. Ben bu kediye bu tip şeyler alıştırmak istiyorum ya. Hakikaten kabuklu patates ve bardakta mısır. Bardakta mısır. İyi. Bir de kapalı ayran. Onu da mesela tek tırnağıyla delebilir. Şöyle güzel bir ay şeklinde. Onur Baykal da şey demiş. Kedi öğrenci evinde yaşayan üniversiteli gibidir. Aç olursa ne bulursa yer demiş. Doğru. Ben öyle alıştırmak istiyorum. Bizde çok yemek atılıyor hala. Bir de meyve yemeye alıştırırsan var ya. İşte o kedi hem tıkız yaparım. Armut yer mi? Armut yerse Haftada bir Oktay'la. İlk armutları benden. İlk armutlarını ben getiririm yarın sana. Bir müzik arası verelim. Kedi kedi içimiz kıyıldı herhalde. Güzel ya şarkı. Sabahtan beri benim aklımda bir şarkı var. Söyledim size de. Hangi bulaştı şarkı? Galiba. İşte sabahtan beri söylediğim şarkı. Hangisiydi o ya? Ben onu Bülge'ye soracaktım da utandım yani. Sabaha kadar aramadığım yer kalmadı seni sabahtan yatana kadar. Bir tek burasını biliyoruz şarkının. Yani şarkının bir tek burasını bilmemiz de aslında şarkıya hakim olduğum, yani şarkının iyi bir nakaratı olduğunu gösteriyor da. Hemen dinleyicilerimize soralım. Bu şarkının tehlikeli tarafı çok akılda kalması. Ağza yapışması. Çalabilirsek birkaç kişinin gecesine de damgamızı vuracağız yani bu şarkıyla. Soralım mı dinleyicilerimize, biliyorlar mıdır? Oy. Sevgili dinleyiciler. Sabahtan 444, yatana kadar sevgili dinleyiciler. 444-2406 ne olur. Bir bilen şey varsa. Biz de şarkının devamını da öğrenmiş oluruz, bir taraftan söyleriz. Şimdi bir Mazhar Fuat Özkan dinleyelim de ondan sonra neşemizi buluruz. Mazhar Fuat Özkan dinleyelim de Mazhar Fuat Özkan dinlerken biz bunu söyleyeceğiz Fahir'le, artık ne yapalım? İyi ben... Arayıp sormasan da unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana. Aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. ve 3G haber paketine üye olun, haberiniz olsun. En taze haber, video ve SMS'leri TRT Haber paketiyle şimdi anında cebinizde. Avaya hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. TRT Haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. Bağlantı ücreti ve vergiler dahil haftalık 1,5 lira. Avaya hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. İlk sizin haberiniz olsun. Komando gibi radyocuyum. Hakikaten mükemmelim bu konularda. Ege sana bir şey söyleyeyim mi? Komando gibi radyocusun. Evet ya, bunu bizim söylememiz daha uygun olurdu. Ben ama bu, şey yapamadık, düşünemedik. Ben bu lafı bundan 15 yıl önce bir şey yapmıştım. İzmir'e gitmiştim. Ne derler? Hafta sonu annemleri görmeye falan. Böyle çıkacağım. Kemerim yok. Kemer getirmemişim. Ne olacak diye. İsteseydin mi birinden? Benden isteseydin. Ne olacak diyerek belimi çamaşır ipiyle bağlamıştım. Ne kadar güzel. Ondan sonra da üstüne tişört çıkarınca zaten görünmez demiştim. Ben komando gibi adamım anne demiştim. 15 yıl sonra bugün aynı sözü yayında söyledim. Buradaki yani komandoluğunu neye borçluyuz yayındaki? Twitter'a ne yaptım ne ettim programımıza kattım yine. Eline koluna sağlık. Hem de hiçbir şekilde stüdyomuzu dıt dıt dıt dıt dıt dıt sesini getirmeden, yayına tızıt getirmeden bunu gerçekleştirdim. Dinleyicilerimiz bize Twitter'dan da ulaşabilirler artık. Beraber ve Sola ismiyle bizi Twitter'da buluyorlar. Mesajlarını oradan gönderebiliyorlar. Bunu da hatırlatalım. Bunun dışında ulaşım yolları. 444-2406 adlı bir telefon numarası var. Adlı diyorum dikkat ederseniz. Buradan da bize dilerseniz ulaşabilirsiniz. Ve veya... Aramadığım yer kalmadı seni. Veya... Beraber ve solu sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimizdir. Yalnız ben bir şey söyleyecektim. Sahin Bey'le telefonda konuştuk ya. Sahin Bey'le eşi hamile olduğu dönemlerde bir Sahin Bey'in bir coşkusu vardı. Nasıl diyeyim? Neşe vardı sesinde. Bir neşe, ayrı bir tını vardı. Ayrı bir tını vardı. Sahin Bey 4 ayda hiç darılmasın, gücenmesin ama çökmüş. Emir o trafikten. Emir yani, emmiş bitirmiş bence. Ben hiç öyle düşünmedim. Hakikaten arabanın içinde trafikte şey olmuş olabilir. Bir an önce emirime kavuşayım diye. Tabii ki onda bir şey yok için. Ama sorumluluklar kat be kat artıyor. Uykusuz geceler kat be kat artıyor. Bir taraftan baykuş var tabii. Bir yandan tarla fareleri. Sahin Bey neyle uğraşıyor? Hakikaten Ankara'nın böğründe resmen doğayla bir mücadele halinde. Hayat mücadelesi de ben buna derim. Biz burada işte manevi ne yapıyorsunuz? Şey dışında kedinin bir faydası var mı? Yani manevi bir var tabii. Fayda sorgulaması yapmıyorum. Tamam onu biliyoruz ama büyük konuştum. Böcekleri, sinekleri yakalıyor. Ha, yani o tip bir şey yakalıyor, var mı? Yakalıyor. Yani fare yakalıyor canım. En büyük faydası o. Yani düşünsene şimdi apartman döneminde çok şey değil ama evinin çevresinde bahçe olan, yani bu kedinin evcilleştirilme aşamasında en önemli özelliği fareyi yakalaması, az yemesi gibi şeyler vardır büyük ihtimalle. Köpek yakalıyor mu? Evde şimdi lap lap lap koca ayaklarıyla koşup fare yakalayacak köpek düşünemiyorsun da her evin herhalde faresi vardı eskiden. E vardı. Şimdi tabii. Şeyde dolaştık. Buradan Emine abla bizi dinliyorsa gene korkutmuş olacağız ama hamam önünde konağımızda yayın yaparken orada avluda fare olduğunu gördük. Şimdi o köşklerde, o tip evlerde yaşayan herkesin, özellikle ahşaplarda yaşayan herkesin fareyle derdi vardı. O yüzden ha evin içinde ha çevresinde bir kedi muhakkak bulunuyordu büyük ihtimalle. Evet tabii. Görevini yapan bir kedi ise, bilincinde olan bir kedi ise bizim adımıza çok sevindirici bir hal oluyor. Yoksa görevini yapmayan kediler de var. Onlar da büyük sıkıntı. Neyse, kedi konusunda şey... Sen niye görev diyorsun ya? Yani görev. Biraz fazla bir şey beklemiyor musun kediden? Demin de çünkü vazifesini de yapmasını beklerim doğrusu dedin. Ben orada bir itiraz edeceğim. Çünkü fazla beklentim var karşıdakinden. Kedilik vazifeleri nasıl bir... Kedilik vazifesine. Oktay, başka vazifeler olduğuna inanıyorsun da kedilik vazifesi olduğunu neden inanmıyorsun? Yani bu seni hayal kırıklığına uğratır, sonra akabinde de sinirlendirir. Hayır, o yüzden yani çok böyle... Ama vazifesini yerine getirmeyen insanlara zaten, insanlara da aynı hayal kırıklığını yaşarsın. Hayvanda vazifesi vardır. Köpek. Köpeğin de vazifeleri vardır. Köpeklik vazifelerini yapması gerekir. Kuş peki? Kuş. Ne bileyim, kediden köpeğe hızlı geçtin diye devam edersin. Horoz vazifesi yok mu? Hayır, memeli olması lazım. vazifesi olması. Evet, kuş o yüzden memeli olmadığı için olmaz. Niye horozun iki tane en, vazifesi var ya? En vazifeli hayvan horoz diyebiliyorum ben. En görevine sadık hayvan. Bence yok görevi. İçgüdüleriyle görevini birleştiren hayvan işte vazife diye. Murat Gürdal Akkoç bize Gmail'den çok mesaj göndermiş. Şimdi hepsini birden okuyacağım. Tam 6-16'da ne konuştuk onu hatırlamıyorum ama büyük harflerle Ege sen ne yaptın demiş. Kedi aldım dedi. Kedi aldım herhalde onunla ilgili. İsmini koyarken P, Ş, T, Ç. Aslında o peçe tek K'dir. Evet çok güzel. K'yi K olarak okuman çok hoş. Harfler olan bir isim koyarsan daha kolay anlaşılır. Öyle min min gibi isimler kedileri çok evet, etkilemiyor. Evet S özellikle S. Kedilerin çünkü S'ye karşı bir duyarlılığı var. İşte slash'ı o yüzden istiyordum ben. Bak slash. Slash şey, olması lazım ama. Slash olmaz. Hayır slash yani şeye çok şey ya. Mesela annesini ha, öyle çağırıyor. Öyle yitirdim. Kedi şeyini. Hayır canım tesadüf yani o da. Yani o şimdi aklıma geldi. Sss dersen bir kedin mecbur bakar. Köpek bakmaz. Mesela köpekler Ç'ye duyarlı. Bir ben bakarım bir kedi bakar bak, zaten. Çok önemli diyorsun. Bir şey söylüyorum. Köpekler Ç'ye. Evet. Ç'ye duyarlıdır. Bir yanlış yok. Bakıyorum şimdi notlarımı. Murat Bey şöyle de demiş. Bir kere zeytin vermeyi deneyin. Onlar için sürpriz yumurta gibi oluyor. Dışını yiyip içiyle oynuyorlar demiş. Hı hı. Ondan sonra. Ama güzel gemlik zeytini vereceksin. Kalite zeytin vereceksin. Tabii ki. Olur mu canım? Şeyle güzel bir şeyle bardağın kenarında vereceksin. Hı hı. Şöyle bir de kürdan. Yok kürdana gerek yoktu unutmuşum. Kedinin patatesi yemesinin tek yolu yumurtalı patatestir. Küçük küçük doğrayıp üstüne yumurta kırdığımız yemek onu var. Onu ben de yerim zaten. Gerçi üstüne yumurta kırınca kartonu da yiyebilirler diyor. Onu babam da yerdi istersen. Ha, doğru. Onu babam da yer doğru. Onu kim kaybetmişti biz buluyoruz da denilebilir. Eğer çok yaşlı gibi konuşmak istiyorsan. Evet. O yemeğin adını biliyor musunuz? Hangisi? Menemen mi? Hayır, küp küp küçük patatesler üstüne yumurta kırıyorsun falan. İşte yumurtalı patates. Biz yumurtalı patates diyoruz ama daha havalı bir ismi de var. Ne var mesela? Var onun adı bir onun bir adı var ya. Evet. Ya onun ne adı olabilir canım? Onun bir adı yok. Yumurtalı patates nasıl? Varmış ki ben anlatıyorum yani bir isim. Kim dedi sana varmış diye? Ben ona bir isim koydum. Sizce ne olabilir demediğime küp göre. Küp patates. Küppa. Yok, İspanyol omleti diyorlar. İspanyol omleti mi? Yok İspanyol İspanya'da pastası. İspanya'da bulunmuş. İspanyol pastası. İspanyol pastası ben de söyleyeyim. İspanya'da bulunmuş. İspanya'da pasta yedin mi? İspanya'da Katalunya tatlısı baştan yedim. Baştan al bence Fahir çünkü iki sefer kesildi. İspanya'da bulunmuş aranızdaki diye başladı. Aranızda öyle. İspanya'da bulunmuş yegane insan olarak ve yakın tarihte bulunmuş bir insan olarak İspanya'da Katalunya tatlısı gördüm. İspanyol çorbası gördüm. Ve ayakkabı gördüm benim bildiğim kadarıyla. Ayakkabı gördüm. İspanyol ayakkabıları. İspanyol paça gördüm ama... Çok özür dilerim. İspanyol neydi? İspanyol patates mi? Bana bir İspanyol paça çorba. Yalnız bozlarım uzaklı olsun. İspanyol çorbası diye bir şey mi içtin sen İspanya'da? O yok onu içmedim. Ya bir ülkenin menüsünde kendi ismini taşıması diye bir şey olabilir mi ya? Türk köftesi diye bir şey görüyor musunuz herhangi bir Türk lokumu olduğuna inanıyorsun da. Türk lokumu diye mi satıyorlar sana? Lokum diye satıyorlar. İspanya'da da öyle satmıyorlar canım. Arabaşı çorbası diye satıyorlar. Hayır gibi. Canım bize öyle mesela satıyorlar. Mesela İbiza'nın arabaşısı ayrıdır. Senin gittiğin Barcelona'nın arabaşı çorbası ayrıdır. E tabii canım. Hepsi farklı yapar. Nasıl ki bizde de Konya'daki arabaşıyla bir yerde ki daha. Ki çok güzel olur. Çok güzel olur. Bir de bir yerde daha söyle. Galiba Bolu'da var. Karadeniz'de de var. İşte Karadeniz'in arabaşı nasıl farklı. Orada hayır bize İspanyol çorbası diye satılıyor. Kendileri çorba diye söylüyorlar. Aman bir numarası yok çorba dediğin onların hakikaten çorba kültürleri çok zayıf. O en, yani en üzüntü verici olay o. Çay çorba. Çay çorba işlerine hiç vakit ayırmıyorlar. Varsa yoksa bir sangriyamız var diyorlar o yani. Öyle. Bize yeter ömrü. Ha. Hakikaten. O yüzden onlar... içleri kakılıyor sürekli. Yani İspanya'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Peki, yemek acaba... altında bir şey yiyemiyorlar. Çok kedi var mıydı İspanya'da? Hayır. Yani ülkeden ülkeye kedilerin değişiyor, alışkanlıkları değişiyor. Biz... değişiyor mu? Damak tadı mesela eğer İspanya'da patates yiyen kedi var mı mesela? Yani Türkiye'de... Ben hiç kedi görmedim yani, açık söylüyorum. Çünkü... ya orada ya sokak mesela hayvanı... insanların damak tadı değişmiyor mu? Ya şimdi ülkeden bak... ülke. Kültürel olarak değişmiyor mu? Orada da ne bileyim bir şey olmuştur. Sokak hayvanı etmiştir. Yok, sokak hayvanı yok. Oktay nasıl sokak hayvanı yok? Yani bildiğin sokak hepsi hayvanı. Hepsi böyle apartman dairelerinde mi? Tabii, lüks apartman dairelerinde, villalarda. Hayır, hiç görmedim öyle yok. Yani sokakta bir tane hayvana rastlamadım. Yani ben şöyle... bir çok düşünce var. Bana da garip geldi. Ya bir şey eksik diyordum. Her şey çok güzel. Ambiyans çok güzel de çok saçma bir şey eksik. Kuşlar var orada. Yani sokak hayvanı diye. Ya durumu iyi olan sokak hayvanı da mı yok? Hiç yok. Hiç yani yok. Sokakta hayvan mı görmedin? Sokakta hiç hayvan görmedim. Başı boş. Bakmamışsındır belki Fahir. Egeciğim günde 9 saat yürüdüm ben o Barcelona sokaklarında. Hadi bu sokakta olmadı, öbür sokakta olmadı. Ara sokakları dahil her bir yerlerini gezdim. İngiltere'de de yalnız ben şimdi düşünüyorum da İngiltere'de de yok. Belediyeler demek ki topluyorlar mı? Ne yapıyorlar? Veya insanlar sokağa mı atmıyorlar? Zaten bu aslında bir olmaması da normal. Olmaması galiba. Evet tabii doğrusu o yani, da. Yani doğrusunu bilmiyorum. Onlar da hani böyle bir sokakta tehlike olmadığı sürece bir takım hayvanların şehirde dolaşması bana hoş geliyor. Tabii. Onlar da metro var. Yani 20'şerlik çeteler halinde dolaşan köpekler hoş gelmiyor ama. Evet. Onlar hoş geliyor. Onu anladık canım onu demediğini. Böyle bir kedi olması, bir şey olması falan 2-3 kedi. Ya belki onlar dolaşsın yine. Mesela toplu taşımda gör. İşte ne bileyim sokakta yürürken, işte temizlik kenarında yürürken. Ama sonra akşam olunca evine gitsinler. Mesela ben öyle bir dünya hayal ediyorum. Dolaşsınlar. Mesela bir zürafa. Mesela o da caddede dolaşıyor. Hı. Tabii boyuna uygun yerlerde. Sonra belli bir saat olunca, akşam hava kararınca, çünkü birden böyle diye çıkarsa karşına sıkıntı olabilir. Bir de zürafayı böyle yakın mesafeden gören var, görmeyen var ülke olarak, kültürel olarak yani. Belli bir saatten sonra hayvanat bahçesine gitsin mesela. Yani yeri belli olsun. Ya da toplama merkezlerine Oktay'cığım. Böyle şehir içinde belli ayarılmış alanlara. O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Güzel fikir. Benim gördüğüm tek kuşlar vardı. Kuşlar da hakikaten hani bizde kedi arsızlığı vardır ya. Kediler yani Martı ortada. Mı? Yok hayır. Hani kediler gelirler bir şey yerken musallat olurlar ya sürekli. Evet. Ya böyle bir duygusal taciz yaparlar. Ya tamam. Efendime söyleyeyim fiziksel taciz yaparlar. Evet. İşte onlarda orada da kuşlar vardı. İşte ne kuşu ama yani? Bildiğin şey. Serçe mi? Güvercin ve serçe. Ve yani bu kadar taciz eden hayvanı da bir arada zor bulursun. Tabii ortalık kedisiz olunca haliyle kuşlar zıbanadan çıkmış halde etrafta takılıyorlar. Öyle de bir durum var. Yani yurt dışına çıkacakları buradan da küçük tiyolar olarak akıllarında bulunsun diyorum ben. Evet peki kedi konusu herhalde. Şimdi sen eve gittiğin zaman Ege. Evet. bir isim bulunmuş olacak diye tahmin ediyorum ben. Keşke şu şarkıyı dinlerken, Masal Fuat Özkan'ı dinlerken bir arasan bir öğrenseydin yani şey diye. Kedi ismi kondu mu acaba? Bir şey soracağım. Kediye isim kondu mu? Yani çünkü bir sürprizle karşılaşma olasılığı var. Heyecanlanmıyor musun? Ben şimdi zamanında o hevesimi aldığım için aslında. Heves değil de yani. Hayır. Enteresan isimli hayvan hevesini aldığım için. Ben içimden geçeni söyleyeyim. Evde değişik bir isimle karşılaşırsam ne hissedeceğimi şimdiden açıklamış olayım. Esprili hayvan isimlerini pek sevmiyorum. Yani benim bugüne kadar hayallerimi süsleyen değişik hayvan isimleri oldu. Ama bugün köpeğim olursa Karabaş belli. İneğim olursa Sarıkız. Sarıkız o da belli. Maymunum olursa takdir edersiniz ki Charlie. Kedime de yani şahsi kedim olsa Minno. Şahsi minik. Kedim mi? İşte öyle bir ben koysam. Şimdi kedi Ali'nin kedisi diye düşünüyoruz. Zaten kayıtlarda öyle. Evrakta öyle yazıyor. Minnoş, minik, pıtır falan gibi bir isim. Ama öyle bir arşidük marşidük gibi isimler bana biraz ters. Bizde de yok canım öyle. Yani mesela pilav ismini ben koymadım. Onu çocuklar koydu. Mahallenin çocukları pilav koymuş. Biz de değiştirmeyelim dedik madem öyle. Bir de hayvana da ayıp. Pilava canım, da ayıp yani. İyice, sen kim oluyorsun da benim ismimi değiştiriyorsun? Ya, tabii canım o kadar hakkımız yok. Yani bizim hakkımız olduğu kadar o çocukların da hakkı var. Çok da seviyorlardı. Uzunca bir sürede ilgilendikleri için hiç öyle bir buna teşebbüs dahi etmedim. Şimdi sevgili dinleyiciler. Çakmadan korkmayanlar. Ama ne olacak çakma alıyoruz daha ucuz oluyor diyenlere büyük bir duyuru müjde var burada. Açık parfüm tehlike. Çanları çalıyormuş. Zaten şimdi bir açık parfüm bir dönem çok popülerdi. Hala popüler canım. Senin hayatından çıkmış olabilir. Şimdi en pahalı parfümleri alıyor olabilirsin ama hala yok canım benim iki tane parfümüm var. Bir bayramlık kaç bir idamlık. Kaç tane parfümüm var? İki tane parfümüm var. Onu cevap vermiştim. Onu verdim. O zaman o sorunun cevabı o değil. Ya ben de şüpheleniyorum zaten. O kadar üstünde sadece böyle bir küçücük bir etiket üstüne işte bilgisayarda yazılmış ya da ne yapılmış neyse. O şekilde karşıma geldiği zaman ben de çok güvenilir bir intiba yaratmıyor. Bir yandan ben şeyi de biliyorum. Ben çok korkarım. Ne? Yani çok özür dilerim Fahir kestim ama yani bir açık parfüm gerçekten korktuğum bir şey. Bir de açık deterjan. Ha, ben açık ayran diyeceksin ve zannettim. Sabun. Yani deterjan, sabun, dezenfekte için kullanılan canım, bir takım eskiden malzeme. Evet öyle kürek doldururlardı. Eskiden değil Fahir. Yani hala eskiden mı var? Eskiden diyorsun. Var tabii canım. Yani bazı mahallelerde bazı şeylerde bu satan yerler var. Köpürüyor mu? O da köpürüyor. Köpürüyor da neden köpürüyor? Yani bence sorgulanması gereken şey o. Nasıl köpürüyor? Neden köpürüyor? Sonuç değil. Yani birazcık ona dikkat etmek lazım. Kokuyor mu? Kokuyor da nasıl kokuyor? Neden kokuyor? Yani, bir de yani deterjan tam kimyevi şey ya. Tam canım. Tabii yani derin başka... derin derken işte derine dokunan ne var ne yok hepsini alıyorsun sonuçta. Çok tehlikeli. Sevmem açık deterjanı. Açık parfüm. Vallahi onunla ilgili şöyle bir uyarı var. Ben en son açık parfüm Almanya'nın kıyısından döndüm. Şeyde Kuşadası'nda çarşıda dolaşıyorduk. Öyle şey oluyor ya. Her şey bir marka. Allah Allah. Bu büyük markalar bu pazara nasıl gelmiş diye düşünüyorsun. Ondan sonra parfüm bölge şey dedi. Saçmalama dedi. Ya aynı kokuyor falan filan dedim. İki gün kokar onlar öyle dedi. Meğer uyarının altında daha önemli şeyler de varmış. Bu şimdi kişinin kim olduğunu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Didem Evci. Parfüm güzel kokabilir ancak sağlıklı olması önemli işte, demiş. Kokuyor ama neden kokuyor? Ve de şöyle bir şey demiş, yani bu kadar net bir cümle. Aslında niye insanın aklına gelmiyor bilmiyorum. Ucuzluğu galiba gözünü boyuyor orada. Ucuzdur, vardır bir illeti diyorlar. Teninize doğal güneşin bile olumsuz yönde etkisi varken adını bile bilmediğiniz bir yabancı maddeyi nasıl düşünmeden sürebilirsiniz demiş. Yani bunu bana dese... Bunu da sana söylemiş. Şimdi doktor hanım bir kızarırdım herhalde. Böyle okuyunca bile bir sert bir ifade. Yani bunu... Şu güneş, gördüğün güneş bile tenine zararlıyken bilmediğin etmediğin şeyleri sen nasıl sürüyorsun kendine? Şimdi doktor hanım şöyle diye bir açıklamada bulunmak zorunda kalırdım ve bulamıyorum şu anda o açıklamayı. Ne var? Orada şimdi adam sattığına göre herhalde zararsızdır falan. Her şey olabilir diyor. De zaten çok da ucuz da bir şey değil. Yani tamam muadillerine göre ucuz da işte aldığın şeyi... Sen yine pahalısını bulmuşsundur. Vay, yok yok pahalısını... Var canım, ucuz da olmaz mı? Ucuz olanı da var. Tamam tamam anladım. Söylemek istediğim şu. Yani sen şu kadarlık elimle gösteriyorum. Radyodaki başındakilere de göstereyim şöyle. Barnak kadar bir şişe alıyorsun. Tamam. İşte onun içinde 20 cc mi ne var? İşte ona veriyorsun 10 lira. Normalde onlar 70'lik mi? 70 cc'lik ya da 150 ya da 100 cc'lik şişelerde... Bir büyük alıyorsun yani. Onu mu diyorsun bari 70'lik diye? 100 cc'lik de aldığın zaman onu... Bir çarp, böl, bir şey yap. Yani tamam yarı yarıya gelir ama hakikaten kafada da soru işareti oluyor yani o kadar. İşte zaten o canım. Riske değer. Uzmanın söylediği şey de o. Onu da şöyle yapacaksın. Her gün sıkıyorsan aslını alacaksın. İki güne bir. İki güne bir sıktığın zaman ne olacak? Otomatikman zaten bir ay gidiyorsa iki ay geçecek. Aylık ortalamanda düşmüş olacak. Mesela bizim bir arkadaşımız Tayland'dan geldi. Tayvan'dan da geldi. Tayvan'dan mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Çay ağacı yağı diye bir şey getirdi. Tamamen organik. Organik. Evet. Bu anım bu kadardı. Bence anı... zirvede bırak anı. Evet işte o yüzden. Nasıl böyle bir garf çıkabilir? Evet. Yani... bu kadar. İsterseniz size bir getireyim. Böyle bir pamuğa şey yapıp getirebilirim isterseniz. İstersiniz ama. Tamamen organik vardı. Böyle küçücük bir şişenin içinde. Ama açık parfüm tipinde bir şey. Ama bildiğin işte böyle işte cildi bakıp şey yapar. Güzel. Ha şeye karşı. Sivilceye karşı işte böyle dezenfekte eden bir tarafı da var. Çok da hoş kokan bir şey. Ama böyle işte organik olunca daha mı şey oluyor bilmiyorum da. Böyle insanlar anlayışla mı yaklaşıyor yoksa hani zararsızdır bu mu diyorlar. Ya da böyle küçücük bir şişenin içinde eskiden bu tentidiyot şişeleri olurdu ya. Ondan daha böyle onun yarısı kadar. Böyle şeffaf bir sıvı. Hafif böyle sarımtırak bir şey. Yani böyle bakınca hiçbir ne paketi var ne şeyi var hiçbir ambalajı yok. Hmm. Açık parfüm gibi. Hmm. Ama nedense böyle bir şey inanıyorsun ona. Ben hiç onu sorgulamadım ama hayatta gidip de dışarıdan açık parfüm veya öyle bir şey almam. Ama niyesi Tayvan'dan geldi diye. Organik diye. İsmi birleştirdim dikkat ettiyseniz. Oradan geldi. İyi de geldi. Bu normalde yüzümün yarısı kadar olan bir şey var ya şu anda yanağımda. Sivilce. Evet doğru. O, bir gece tamamını kaplamıştı yüzümü. Hatta sana Oktay Göçer demeye hazırlandığımız şu günlerde. Doktor Oktay Göçer de beni istiyorum. İşte o tamamen o sihirli şeyle sıvıyla bu hale getirdim. Yoksa hakikaten başka konu konuşulmazdı programda yani de. Ama öyle bir şey var. Organik deyip sıyrılabiliyor bazı şeylerin içine. Açık parfümcülere yol göstermiş gibi olmayayım ama. Organik parfümlerimizle hizmetinizdeyiz. Yani öyle bir yol göstermiş gibi de olmayalım ama yani böyle bir garip bir nokta var orada yani. Şey insanların Tacın o bir defaya mahsus bir şey. Yani işte hani ne kadar... Düzenli hale getirmezsen sorun yok. Düzenli hale getirmezsen zaten hani gördüğün zarar belli oranda kalır. Ama şimdi açık parfüm illetine bulaşanlar bırakamıyorlar. Ama o öyle çünkü bir şey ya. Çünkü aynı kokuyu işte yakaladığını düşünüp hele ki sağdan soldan da işte onların kodları var. Gerçek adını da yani gerçek adını kataloglarda yazıyorlar. İşte atıyorum orada 00412 diye bir şey var. Çünkü tam anlamıyla bir şey o. Ne derler? Bütün çakma ürünler yaptığın şey korsan ürün değil de ondan daha öte bir şey. O sahtecilik. Tam anlamıyla. Bir şeyin taklidi. Taklitçilik. Onların hepsinde yasal olarak aslında şeyleri var. Vallahi yasal olarak galiba onda çok bir sorun olmadığı ülkemizde ortaya çıktı. Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum. En son bir dükkanda 500 tane çakma tabir edilen çakma çanta ele geçirilip daha sonra iade edildi. Yasalarda ufak bir değişiklik olmuş galiba. Öyle tam bir şey yok, cezai müeyyidesi yok. Bir kere daha söylemiştim ama askerliğim döneminde SİDE'de bütün dükkanlar şey diye bağırıyordu sokaktaki geçen original imitation. Original Turkish imitations diye. Şimdi bunu pazarlama stratejisi olarak kullanan SİDE için bir kötü haber şu senin söylediğin. Ama şey bilmiyorum yani. Şimdi Çin imitasyonları var efendim vesaire. Onu... Orijinal Turkish imitasyon dedi bu hani Türk imitasyonunun orijinalliğinden bahsediyor. Çok başarılı bizim. Bu yıl konuşuluyordu işte meşhur şu anda mevsim i̇şte. Uygun olmadığından görmüyoruz da havalar soğuyunca o ayaklarda göreceğimiz bir takım botlar vardı. Hı hı. Onların işte imitasyon demeyelim de çok güzel bir ifademiz var. Çakmalarını yapan Türk üreticiler şeyden şikayetçi. Biz bunların çok kaliteli taklitlerini yapıyorduk. Çin taklitleri geldi. Piyasa bozuldu diye orijinal Turkish imitation çok havalı bir şey. Abi alacaksan Türk çakması alacaksın diyen turiste hitap ediyor. İşte Avustralya biliyorsun ana vatanı o botların. Avustralya'dan gelen bir tanıdığımız Avustralya'ya giderken Avustralyalı kendisi. O Türkiye'den aldı o botlardan iki tane. Hatta bir de onun bir şeyi var ya işte bilmem ne bot deniyor. Onun çantası da varmış. Onu da Türkiye'de öğrenmiş Ankara'da. Aa bunun çantası da mı çıktı diye. Onu da burada öğrendi ve ülkesine giderken kızını aldı galiba yani ben de. Ah ne kadar ama güzel valla. Kulaktan kulağa duyduğum kadarıyla böyle. O yüzden onlar için kötü haber. Yani ama söylediğin şey tam da o. Toplanılması 500 tane çantanın toplatılması aslında. Sonra da iade edilmesi. Kime iade edilmiş? Dükkan sahibine. Ha niye? İşte satılabiliyor. Yani yasal olarak o konuda bir belki değişiklik var. Nasıl? Kendisi başvurması değil. Gerekiyordur falan filan. Belki bir değişikliği yani yasal olarak böyle bir değişikliği yani hukukçular biraz daha iyi bilirler ya da bu yasaları takip edenler daha net bir şekilde bilirler ama ben çok yakın bir zamanda öğrendim. Çok yakın bir tarihten itibaren ülkemizde bu tür ürünlerin çakmasının satılması ya da bir değişik uygulaması da olabilir. Ben bir şey olduğunu düşünüyorum ya orada. Vallahi ben de öyle düşündüm. Hatta çok şaşırdım. Yani bir şey ben şeyi biliyorum. Gene dinleyicimiz anlatmıştı. Ankara'da sitelerde şöyle bir çözüm bulmuşlar. İşte sen diyelim bir çekyat ürettin. Ne bileyim ne biz özelliği de, olabilir. Yani baza. Mobilya dünyasında sadece çekyatla giriyor olmanız. Hayır işte baza ama bazanın şöyle açıldığı, yandan açıldığı falan tamam. Daha pratik bir çekyat yaptınız. Yan tarafta da marangoz fire var. Bu adam bu çekyatlar çok güzel. Onun aynısından üreteceğim dediği tamam. Anda sen gidip işte kimle gidiyorsun? Avukatla mı gidiyorsun? Yo ben Didem'le giderim. Eşimle gitmeyi tercih ederim. Tamam sen eşinle git. Eşinle gidersen çok yaptırımın olmaz da. Orada işte avukatla gidip de suçüstü yaparsan Fahir'in senin ürettiğin ürünü taklit ettiğini belgelersen onun ürettiği taklit ürünlere de el koyuyorsun gibi bir şey siteler esnafının kendi içinde oturttuğu bir sistem olarak güzel anlatılmıştı zamanında. Benim malımı taklit edersen benim yerimi üretmiş gibi olursun diyerek teşekkür ederek iyi çok güzel ya sen ben hiç masrafta yapmadan bunları satmaya devam edeyim diyerek çok, adamdan yani, alıyorsun. Çok göreceli bir şey değil mi ya? Yani evet, aslında, o taklit dediğin şey bilir kişi. Benim de aklıma gelmişti. Yani belki onun öncesinde tabii sadece taklit ürün değil hani o ürünü ne derler orijinalliğini patentine alırsan tabii bu ürünü daha sonrasında diğer dükkanda görürsen tamam ama hiç patentini almadığım bir şey için adam da değildir. Vallahi benim de aklıma gelmiş hiç görmedim yani ben de kendi içimde bunu düşünürken bir anda böyle bir çekyat yapasım geldi diye hiçbir cezai yaptırma olabileceğini zannetmiyorum. Peki açık parfüm dediğimiz şeyin aslında bir takım kontrollerden geçmeden yapılan ve son ürün olarak tüketiciye satılan Evet, burada ahlaki yoksa... bir şeyden bahsetmiyorlar. Aman açık kullanmayayım falan, sahtecilik falan değil dertleri. Hakikaten sıhhi evet, sağlıkla ilgili işte kontrollerden geçmeden tüketicinin kullanmasını engellemek için. Yani mesela bir normal markalı bir orijinal bir parfüm aldım. Onu mesela başka bir kavanoz tipi bir şeye boşalttın. Veya şişe. Ya yalnız ben ona da dikkat etmeye başladım. Nasıl? Yani nasıl? Nasıl? Bir orijinal bir şeyin kabını atıyorsam o kaba biraz zarar verip öyle atıyorum ki yani yarın öbür gün birilerinin eline geçip kullanılmasın. Başka bir mahalleye gidip atacaksın bari. Doğru, onu unutmuşum. Orada orijinal ürün satıldığı anlaşılmasın diye. Bu arada ben bugün bahsetmek istiyordum, artık kısmet yarına, ondan bahsedelim. Bilgi Teknolojileri Kurumu yeni bir karar aldı. Ondan bizi bağlıyor mu? Bizi bayağı bir bağlıyor. İşimizi kolaylaştırma anlamında bağlıyor. Çok güzel gelişmeler var. Bu çağrı merkezlerinden tutun. Efendime söyleyeyim, bir telefonunuzdan atacağınız mesajın ne kadar saniyede gitmesi konusunda böyle bir takım kriterler var. Onları sağlamak zorunda. Artık çağrı merkezi seni en geç 20 saniye içinde cevaplamak zorunda. Çağrı merkezini arayıp böyle saatlerce ya da yarım saat, 15 dakika neyse 3 dakika 5 dakika beklemiyorsun. Altı aylık bir süresi var. Altyapısını hazırlasın diye. 6 ay sonrasında bugün yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnternet kesilmesi diye bir şey kalmayacak. Belli oranda internetin hızı düşürülebilecek %25 kadar. Onun dışında internet kesilmesini unutun. Hayır, yani, bu kadar güzel haberin varsa niye programın sonuna şimdi? Hakikaten yani. Ne bileyim, kedi de derken. Ya neymiş bu... o, başta söyle de bulalım tam ayrıntılarıyla. Bilgi Teknolojileri Kurumu. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yeni kararı. Karar mı artık? Kararname mi? Artık kararname olmaz da ne olur? Yeni bir taslak çıkarmış. Taslaktır büyük ihtimalle. O taslakta çok güzel gelişmeler var. Hakikaten çok güzel gelişmeler var. Onu da isterseniz yarın bahsedelim çünkü zaten programda. Yani ben de son... mini birler başladı, uyum süreci falan diye bir şey laf ettim. O da havada kaldı. Bir onların mini birler bugün tatile girmedi mi? Bugün. Ya bu bütün hafta gitmiyorlar. 3 gün gidiyorlar, sonra 2 gün tekrar yatış dedikleri pozisyon. Öyle mi? Tabii. Öyle. Bilmiyorum, ben ağlayan çocuklar gördüm bizim orada, çok üzüldüm. Sis diye bağırmadın sabah. Mı? Sis ne verdin? Bu nasıl uyum süreci ya? Bir de diğer okul daha başlamadı ya. Diğer okul derken pazartesi başlayacak. Pazartesi başlayacak. Yani diğer sınıflar daha doğrusu okula başlamadı. Öyle bir sıkıntı gördüm ben. Yani böyle bir televizyonda da gördüm sonra. Aynı günün akşamı. Bugün bütün gazetelerde başında. Şey de var. İşte ne kadar maliyeti olacak hani bir öğrencinin defteri, kalemi, silgisi, efendime söyleyeyim. Kalem kutusu. Kırtasiye masrafları nedir, ne değildir. Hepsini böyle detaylı incelemişler. Onlardan da bahsediyoruz. Artık yarın bahsediyoruz. Artık yarın toparlayacağız. Hiç Ege'cim girme. Hiç girme. Bulamadım zaten, çok ayrıntılı. Onu da artık yarın. Bu arada Turabi abi galiba bizim söylediğimiz şarkıyı bulmuş. Aman çok güzel oldu. En azından o şarkının iki cümlesini daha söyleyebileceğiz. Yalnız şöyle bir şey var. Sakınan dinleyicilerimiz için önceden söyleyelim. Yani bu şarkı eğer hani aklımda olmasın bir şarkı, ben gecemi aklımda bir şarkıyla geçirmek istemiyorum. Aynı şarkıyı mırıldanmak istemiyorum. Aynı şarkıyı kafamın içinde dönsün istemiyorum diyorsanız biz hoşçakalın dediğimiz zaman radyonun sesini kısın. 4 dakika 22 saniye sonra tekrar açın. Burada çünkü diğer programı da kaçırmayın ama. Evet, sohbet devam edecek ama öyle bir özelliği var. Ha. Veya şarkının girişini dinleyin, nakaratını kapatın. Çünkü nakarata geçerken diye uyarıcı bir bölüm var. Evet. O bölümü duyduğunuzda kapatırsanız. Yalnız işte o tuzak o. Nakarata yakalanmazsınız. Onu duyduğun an kapatamıyorsunuz. Nakaratlara gelesiniz diyorum ben size. Bu belki de tamamen bizim rahatsızlığımızla alakalıdır. Evet, evet, şu anda alarmlar verildi. Zilin sesini duydunuz. Ve yavaş yavaş demek ki şarkımız başlıyor. Soner Sarıkabadayı ile veda ediyor sevgili dinleyiciler. Soner Sarıkabadayı'ymış bu arada bu şarkıyı söyleyen sanatçımız. Bunu da tebrik ederim, dilimize böyle bir şarkı doladığı için. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yazdı kendisi, bozdu, kirli değil ya pastı ya tozdu. Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık, yok. Kendisi yazdı kendisi bozdu, kirli değil ya pastı ya tozdu. seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Bir bile arama, tuz olur o yarana, canın acı yerine hükmediyor. Bir yolu var ama sormadan etmeden, o senin nasıl zararına verebiliyor. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Sanırım hepsini sevecek kalbim son kez atana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın, ikimizi de yakana kadar. Kendisi bozdu, kirli değil ya bastı ya tozdu. Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Biçir bile yarama, tuz olur o yarana, canın acı yerine hükmediliyor. Bir yolu var ama sormadan neden, o senin nasıl zararına verebiliyor. Sabahtan yatana kadar. Sanırım hepsini sevecek kalbim son kez atana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın, ikimizi de yakana kadar. Kadar sanırım hepsini sevecek kalbim son kez atana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın, ikimizi de yakana kadar. Zatana kadar aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın, ikimizi de yakana kadar. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git, kim kaybeder? Kendin kaybedersin. Halil İbrahim Sofrası, her salı akşamı TRT1'de. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Size kentinizi ve kendinizi anlatır. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'ndasınız. Son duraktayız. Bu akşam Can Özgün yok sevgili program ortağım. Banu Tarancı ile birlikteyiz. Hoş geldin Banu. Hoş bulduk Tamer, sen de hoş geldin. Hepimiz hoş geldik işin açıkçası. Niye, ben konuk değilim?